ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडोसाखीय बृहदारण्योपनिषद प्रथम अध्याय तृतीय ब्राह्मण प्रथम कंडिका पर विचार चल रहा था। मीमांसकों के साथ में कुछ विशेष विचार आरंभ हुआ। मीमांसकों का एक ही प्रहार है वेदांतिकों पर, बोलते हैं आमनाय से क्रियार्थत्वाद अनर्थक्यम अततर्थाना। आमनाय माने उपदेश जो होता है श्रोता को कुछ करवाने के लिए होता है, वह क्रियापरक होते हैं। जैसे स्वर्ग का वो एजे तब वाक्य कोई सुनता है, सुनने के बाद में यज्ञादि करता है, प्रवृत्ति होती है उसकी। वेदांत वाक्य सुनने के बाद में प्रवृत्ति नहीं होती है। तत्व में से सुनने के बाद क्या करता है व्यक्ति? कुछ नहीं करता, क्रिया नहीं होती वहां। इसलिए वो वाक्य अनर्थक है। वेद में आया है ऐसा अनर्थक मानना भी ठीक नहीं। कर्म के लिए जो कर्ता की आवश्यकता होती है उसमें कर्म के अंग रूप से उसको प्रमाण माना जाएगा, स्वतंत्र प्रमाण वेदांत वाक्य नहीं हो सकता। ये मीमांसकों का कहना है। तत्वसी आगे बात वाक्य सुनने के पश्चात कोई क्रिया नहीं होती है। स्वर्ग काम हो ये जेता, पुत्र काम हो ये जेता, पशु काम हो ये जेता, इन सुनने के बाद में आगे क्रिया करता है व्यक्ति, यज्ञादि क्रिया करता है। तो यहां कोई क्रिया नहीं। जो उपदेश होते हैं वो क्रिया के लिए होते हैं, श्रोता को कर्तव्य में लगाना, इसके लिए उपदेश होता है। तो वेदांत वाक्य स्वतंत्र प्रमाण नहीं है। कर्म के अंग रूप से तो प्रमाण माना जाएगा, वेद है वो, किंतु स्वतंत्र प्रमाण नहीं है, ऐसा पूर्व आदि का कहना था। तो सिद्धांत कहते हैं सिद्ध वस्तु परक वाक्य भी प्रमाण होते हैं। लोक में ऐसा दृष्टांत एक दिया सिद्धांत ने, अस्थि मेरु चतुष्टयोपेतम इत्यादि कहा। चार गुणों से, चार वर्णों से युक्त तो मेरु है, ऐसा वाक्य आया वहां। ऐसा सुना, कोई सुना चार वर्णों से युक्त शुक्ल नील पीत हरित, ऐसा चार वर्णों से युक्त मेरु है, तो सुनने के बाद कोई क्रिया करेगा क्या? नहीं करता। वाक्य प्रमाण माना जाता है। ठीक इस प्रकार तत्वमसी आदि वाक्य भी वस्तु का स्वरूप बताने के कारण वो प्रमाण माना जाता है। एक दृष्टांत दिया, जैसे मेरु के सुनने के बाद में व्यक्ति को ज्ञान होता है। लौकिक व्यवहार में हम कोई बाहर विदेश नहीं गया है किंतु विदेश के नाम सुनता है तो उसको ज्ञान होता है ना विदेश है, ऐसा ज्ञान हो जाता है। क्रिया नहीं करने पर भी ज्ञान होता है। तो वेदांत वाक्य प्रमाण है। एक दूसरा दृष्टांत दिया, जैसे निषेध वाक्यों का प्रमाण मानते हो, न कलंजम भक्षयेत, ऐसा वाक्य आया तो उसको स्वाभाविक रागता प्राप्त जो कलंज भक्षण था, तो उसका जो न कलम जम भक्षे दिए तो स्मृति हो जाएगी, उसको संस्कार है, संस्कारित है व्यक्ति, स्मृति होने पर वो कार्य रुकेगा, कलंज भक्षण रुक जाता है न कलंज भक्षे सुनने पर, किंतु कार्य आगे कुछ होता नहीं। कोई क्या करता है व्यक्ति? खाने की तैयार था, छोड़ देगा और कुछ नहीं, खाना खाएगा नहीं, वह कोई क्रिया नहीं होती है। तो ऐसा वेद में भी ऐसा है, जैसे निषेध वाक्य प्रमाण मानना है क्रियापरक न होने पर भी, ठीक इसी प्रकार वेदांत वाक्य भी प्रमाण है, क्रियापरक न होने पर भी प्रमाण है, स्वतंत्र प्रमाण है। कर्म के अंदर उसे प्रमाण नहीं, स्वतंत्र प्रमाण है। यही भाष्य का टीका चल रही थी इसी की, तथा करके कहा ना, ये इसी का है भाष्य में कहा 87 प्रश्न में, तथा इहापि, जैसे नकलंजम भक्षित वाक्य में निषेध सुनने, निषेध का स्मृति होने पर चुप हो जाता है व्यक्ति, वहां मौन होने से अतिरिक्त तो कोई अनुष्ठान नहीं होता, ठीक इसी प्रकार तथा यह भी हमारे वेदांत वाक्य भी तत्वमसी आदि वाक्य में भी परमात्मा आदि यथात्म ज्ञान विधि नाम, जो परमात्मा आदि का जो यथार्थ ज्ञान करने वाला विधि है तत्वमसी आदि वाक्य है, विधि नाम माने वाक्य नाम, उसको विधि नहीं कह सकते, वाक्य बोलेंगे वहां, तावन मात्र पर्यवसानता है, वह उतने में चुपचाप होना है। जैसे निषेध वाक्य में न कलंजम भक्षित आने के बाद व्यक्ति चुप हो जाता है, उसी में आगे कोई क्रिया नहीं होती है, इसी प्रकार वेदांत वाक्य सुनने के बाद भी क्रिया नहीं होती है। निषेध वाक्य प्रमाण है तो वेदांत वाक्य भी प्रमाण है। ठीक है, देखना न केवलम तत्वमस्यादि वाक्यानाम सिद्ध वस्तु मात्र पर्यवसानतया, किंतु सर्वकर्म निवर्तकत्व भी सिद्धति। सिद्धांति और एक बीच छोड़ देते हैं आप, केवल तत्वमस्यादि वाक्य में इतना ही ना समझना, न केवल हम तत्वमसी आदि वाक्य नाम सिद्ध वस्तु मात्र पर्यावसानता, सिद्ध वस्तु मात्र का कथन करके चुप होता है, इतना ही नहीं है, इतने में तात्पर्य नहीं रखता है। सिद्ध वस्तु को तो कथन कर देगा ब्रह्म को, किंतु इतने मात्र में परिवसान नहीं होता, किंतु सर्व कर्म निवर्तकत्व व्यक्ति सिद्ध थी। सारे कर्म नित्य नैमित्तिक आदि जितने भी कर्म है, काम्य कर्म निष्काम कर्म, सब कर्म का निवर्तक भी होता है। कौन वाक्य? वेदांत वाक्य। जो अहम ब्रह्मास्मि जिसको ज्ञान होगा उस काल में कर्म करेगा क्या? क्यों? कर्म होता है देहाभिमान पूर्वक, देहाभिमान को बात करके ज्ञान होना है। सर्वकर्म निवर्तकत्व भी है वेदांत वाक्य में, ये भी है। न केवलम तत्त्वमस्यादि वाक्यानां सिद्ध वस्तु मात्र पर्यवसानता, केवल तत्त्वमस्यादि वाक्यों का सिद्ध वस्तु मात्र का कथन करके परिवसान होना, इतना ही मात्र नहीं किंतु और भी है। सर्वकर्म निवर्तकत्व भी, सारे कर्म नित्य नैमित्तिक काम में सारे कर्म का निवर्तक भी वेदांत वाक्य, क्योंकि शरीर को बात करके वेदांत वाक्य ज्ञान कराता है। सब कर्म का, उस काल में कोई कर्म नहीं हो सकता। सिद्धति ये सिद्धांत ही बोलना चाहते हैं। आगे 9-10 की टिप्पणी है, सर्वकर्म निवर्तकत्व 9 में कहा, विहित निषिद्ध सकल कर्म, सर्वकर्म करता विहित कर्म हो चाहे निषिद्ध कर्म हो, सबका निवर्तक हो जाता है उस काल में। जब अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान होगा उस काल में, विहित कर्म उसके ऊपर है। विहित कर्म ब्राह्मणत्वादि घटित, शरीर घटित था, मैं ब्राह्मण हूं मेरे लिए विहित है, मैं क्षत्रिय हूं मेरे लिए विहित है, तो शरीराभिमान पूर्वक था, विहित कर्म हो चाहे निषिद्ध कर्म कोई भी हो, किंतु अब नहीं हो सकता क्योंकि शरीराभिमान से ऊपर हो गया, अहम ब्रह्मास्मि में पहुंचा हुआ है। सर्वकर्म निवर्तकत्व भी रहता उस काल में, तो केवल सिद्ध वस्तु को कथन करके वेदांत वाक्य चुप नहीं होता, सारे कर्मों का निवर्तक भी बनता है। ये सिद्धांत ने कह दिया सर्वकर्म ने, तो ये कहा। 10 में कहते हैं, इदम आर्थिकम, शब्द से तो नहीं कहा सर्वनिवर्तक होता है करके, भाष्य में ऐसा शब्द नहीं है, आर्थिक अर्थ से आया वेदांत वाक्य, ये जो सर्वकर्म निवर्तक होता है करके अभी भाष्य में तो पंक्ति नहीं थी, किंतु अर्थ से आया है, आर्थिक है सर्वकर्म निवर्तकत्व जो आया, एक अर्थ से सिद्ध होता है उसको आर्थिक बोलते हैं। तथा करके भाष्य में कहा, तथा तद विज्ञान संस्कृतस्य तद विपरीत विपरीतार्थ ज्ञान निमित्तानां प्रवृत्तिनाम अनर्थार्थत्वेन ज्ञायमानत्वात्, उसका जो तद विज्ञान संस्कृतस्य, हमारे उस विज्ञान से संस्कृत है, अहम ब्रह्मास्मि विज्ञान से संस्कृत व्यक्ति होगा, वेदांत वाक्य जन्य जो विज्ञान, उस विज्ञान से संस्कृत जो होगा, वेदांत वाक्य विज्ञान अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान, इसके द्वारा संस्कार युक्त व्यक्ति जो होगा उसका, तद विपरीत उससे जो विपरीत है, अनर्थ तद विपरीत विपरीतार्थ ज्ञान निमित्तान, उसे विपरीत अर्थ क्या होता, मैं ब्राह्मण हूं मेरे लिए यज्ञ आदि है ऐसा मानता था, विपरीत अर्थ का निमित्त वाले जो प्रवृत्ति नाम प्रवृत्ति, जो कर्म आदि में प्रवृत्ति होती थी उसकी, माने अहम ब्रह्मास्मि के विपरीत जो अहम मनुष्य आदि होकर के जो प्रवृत्ति होना था कर्म में, नित्य नैवित्तिक आदि कर्मों में, वो अनर्थार्थत्व न, कर्म भी अनर्थ होने के कारण ज्ञान मानत्व, उस काल में कर्मों को भी अनर्थक रूप से जानता है व्यक्ति, इसलिए यही कहा। ठीक है, हम यही बोलते हैं, अकर्तृ अभोक्तृ ब्रह्माहम इति ज्ञान संस्कृत, ऐसा जिस व्यक्ति में ऐसा ज्ञान हो गया है, मैं अकर्ता अभोक्ता ब्रह्मा हूं, ब्रह्म हूं ऐसा ज्ञान हो गया, कैसे ज्ञान हो रखा है, माने शरीर भाव से ऊपर उठा हुआ है वो, अभी शरीर भाव में नहीं है, अकर्तृ अभोक्तृ ब्रह्माहम, मैं अकर्ता अभोक्ता ब्रह्म हूं ऐसे जिसको ज्ञान हो रखा है, इति ज्ञान संस्कृतस्य, ऐसे ज्ञान से जो संस्कार युक्त हो रखा है जो व्यक्ति, अहम मनुष्य बुद्धि खो दिया है, अहम मनुष्य बुद्धि खो गई तो ब्राह्मणत्व आदि बुद्धि भी खो गई, और कर्म कोई भी कर्म होना है माने ब्राह्मणत्व आदि का आरोप के द्वारा कर्म होना है, तो वो कर्म अब होना संभव नहीं। ये कहा, अकर्तृ अभोक्तृ ब्रह्माहम इति ज्ञान संस्कृतस्य, जो व्यक्ति ऐसे ज्ञान से संस्कृत है, संस्कार युक्त है, मैं अकर्ता अभोक्ता ब्रह्म हूं ऐसे भाव में पहुंचा है, ऐसे संस्कार से ज्ञान से संस्कार से युक्त व्यक्ति का प्रवृत्ति नाम अभाव, सारे प्रवृत्ति माने कर्मों में जो प्रवृत्ति होनी थी, नित्य नैमित्तिक काम्यादि कर्मों में, वो प्रवृत्तियों का क्या होगा, अभाव, अभाव हो, उस काल में अभाव होता है, सारे कर्मों का अभाव हो जाता है, प्रवृत्तियों का अभाव माने कर्मों का अभाव, इति संबंध, ऐसा संबंध करना है बता दिया। 11-12 की टिप्पणी में कहते हैं, 11 माने पुरुष, ऐसा पुरुष है, कैसा पुरुष है, अकर्तृ अभोक्तृ ब्रह्माहम इति ज्ञान संस्कृतस्य पुंस, ऐसे पुरुष का जिसमें ऐसा ज्ञान हो चुका है, मैं अकर्ता अभोक्ता हूं ब्रह्म हूं ऐसे ज्ञान वाला पुरुष का प्रवृत्ति नाम अभाव, 13 की टिप्पणी में कहा इसको, तो 12 विहित निषिद्ध कर्म मात्र विषय काम, सारे कर्मों को विषय करने वाली जितने प्रवृत्ति है, चाहे निषिद्ध कर्म हो चाहे विहित कर्म हो, सब प्रवृत्ति का अभाव होगा उस काल में। चाहे विहित कर्म करता हो, निषिद्ध कर्म शरीर भाव काल में करता है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं इत्यादि भावना होगी शरीर भाव काल, उस भाव में सारे कर्म होते हैं, किंतु उस भाव से ऊपर उठा हो इस बात किस बात कहां पहुंचा है, मैं अकर्ता अभोक्ता ब्रह्म हूं, इस भाव से संस्कृत हो व्यक्ति, तो उसके लिए सारे प्रवृत्तियों का अभाव, प्रवृत्ति माने सारे कर्मों का अभाव, नित्य नैमित्त आदि कोई कर्म नहीं उस काल में स्थिति है, ऐसा होता है ये सिद्धांत ने बोला। अच्छा तस्मात टीका में कहा तस्मात ब्रह्म भाव भावाद विपरीतो अर्थ हो, ब्रह्म भाव से जो विपरीत अर्थ होगा, क्या अर्थ होगा, मैं करता हूं भोगता हूं, ब्रह्म भाव से विपरीत अर्थ है, मैंने शरीर भाव में बोलता है वो, तस्मात ब्रह्म भावाद, तस्मात का अर्थ ब्रह्म भावाद, उस ब्रह्म भाव से विपरीतो अर्थो हो, विपरीत जो विषय है, तेरह की टिप्पणी में कहा विपरीतो अर्थ माने क्या है, अर्थ कर्तृत्वादि रूपो विषय है, या कर्तृत्वादि रूप विषय है, यही है ब्रह्म भाव से भिन्न विषय क्या होता है, मैं करता हूं भोगता हूं, यही विपरीत है, तो विपरीत जो अर्थ है, अर्थ यश जिसका ऐसा होगा, मैं करता हूं भोगता हूं ऐसा ज्ञान होगा, ब्रह्म भाव से विपरीत ज्ञान होगा जिसको, कर्तृत्वादि ज्ञान ऐसा कर्तृत्वादि ज्ञान का यही होता है, मैं ब्रह्म नहीं, मैं क्या हूं, एक मनुष्य हूं, करता हूं भोगता हूं, ऐसा ज्ञान वाले का कर्तृत्वादि ज्ञान से तन निमित्तानाम, उस कर्तृत्व निमित्तक होने वाले जो कर्म थे, कर्तृत्व भोक्तृत्व निमित्तक को लेकर के होने वाले जो कर्म थे, काम्य नित्यादि कर्म, तन निमित्तानाम अनर्थार्थत्व न, उस कर्ता को निमित्त मान करके किए जाने वाले के अनर्थ के लिए हो जाते हैं वहां, अनर्थार्थत्व न ज्ञाय मानत्व, उसने किस रूप से जाना है, अनर्थ रूप से जाना है उस कर्म को, किसका, हम ब्रह्मास्मि भाव में पहुंच जाओ व्यक्ति ने जो कर्तृत्व भोक्तृत्व के कारण होने वाले कर्म को अनर्थ रूप से समझा हुआ है, इति हेतु, यही हेतु है कहा, 14-15-16 टिप्पणी दिया है, अनर्थार्थत्व न माने अनिष्ट प्रयोजकत्व न, कर्तृत्व आदि के द्वारा होने वाला अनिष्ट प्रयोजक, प्रयोजक क्या, कर्तृत्व, कर्तृत्व के कारण होने वाले कर्म अनर्थ के लिए होते हैं, प्रयोजक वहां अनिष्ट है, अनिष्ट का प्रयोजक है वो कौन, कर्तृत्व, कर्तृत्व आने से कर्म करने लग गया, यही है, ज्ञायमानत्वात 15 की टिप्पणी है ना, निश्चितत्वात ऐसा निश्चय कर लिया उसने, ये अनर्थ का कारण है, कर्तृत्व पूर्वक जो कर्म होता है अनर्थ के कारण है, ऐसा निश्चित किया है, हेतु माने यथोक्त प्रवृत्ति अभाव है, ब्रह्मवेत्ता के प्रवृत्ति अभाव में यही हेतु है, उसने अनर्थ रूप से समझ लिया है, कर्तृत्व जन्य जो कर्म होते हैं वो कर्म अनर्थ के कारण है ऐसा समझा है, इस कारण से कर्म नहीं कर सकता, वो सारे प्रवृत्ति का अभाव होगा उस काल में, केवल सिद्ध वस्तु का बोध करके वेदांत वाक्य नहीं रहता, सारे प्रवृत्ति का अभाव भी कर देता है, ये बताया। आगे कदा पुनः तासाम अभाव स्यात्, तासाम प्रवृत्ति नाम, उन प्रवृत्तियों का अभाव कब होगा उसको, कदा पुनस्तासाम अभाव, तासाम माने प्रवृत्ति नाम, उन प्रवृत्तियों का अभाव कब होता है, ये प्रश्न आया तो कहा उत्तर देते हैं, परमात्मा आदि यथात्म ज्ञान स्मृतिया है, परमात्मा स्वरूप ही है ये, किंतु अभी अज्ञान के कारण अपने को रूपांतर में समझ रहा है, जिस काल में तत्वमसी आदि वाक्य सुनता है, सुनने के बाद में अहम ब्रह्मास्मि स्मृति होगी, क्या होगा, गीता में कहा नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्व प्रसादान वैचित, मुझे अभी ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान पहले से था, अपना स्वरूप ही था मैं, किंतु मैं भूला हुआ था, याद आ गया, अर्जुन यही बोलते हैं, मोह नष्ट हो गया, ख्याल आ गया मुझे अपना स्वरूप का, ख्याल कर्तव्य ख्याल आ गया, कर्तव्य में मेरा स्वभाव ही हो, मेरा स्वरूप ही है, किंतु भूल गया था मैं, ख्याल आना है, अभी नया जानना नहीं है, पहले से ज्ञात वस्तु है, भूल भुलैया था, तो स्मृति हो जाती है, ये बोलते हैं, ये बोल रहे हैं, परमात्मा याथात्म ज्ञान स्मृतिया, परमात्मा याथात्म ज्ञान के स्मरण से, मैं परमात्मा स्वरूप हूं यह ज्ञान से, ऐसा ज्ञान के स्मरण हो गया, आए तो परमात्मा ही था किंतु अज्ञान के कारण भूल भुलैया में था, तो तत्वमसी सुनने के बाद उस ज्ञान अपने स्मरण आ गया, हाँ मैं परमात्मा हूं, माने कंठ चामी कर न्याय देते हैं ना, गले के में हार था किसी का, भूल गया, हार मिला हुआ ही था, अप्राप्त ने प्राप्त ही था, किंतु भूल भुलैया में था, किसी व्यक्ति ने बता दिया अरे तेरे गल में है, ऐसी भूल भुल होने पर किसी व्यक्ति की आवश्यकता होती है, तो हाँ मिल गया बोलता है, पहले मिला हुआ है। इसी प्रकार अपने को भूला हुआ है, कोई बोल देगा तत्त्वमसि, अरे भाई तू ये हार मांस का पुतला नहीं है, तू सच्चिदानंद आत्मा है, ऐसा कोई बोलेगा हाँ मैं ब्रह्म हूं, समझ गया मिल गया। प्राप्ति की प्राप्ति है, अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं है ब्रह्म। आप अप्राप्ति की प्राप्ति हो तो अनित्य हो जाएगा, जो अप्राप्ति की प्राप्ति होती है वो अनित्य होता है, ब्रह्म नित्य है। केवल वहां अज्ञान हटाने का काम है। एक अपार परमात्मा यथार्थ ज्ञान स्मृत्या, परमात्मा यथार्थ ज्ञान के स्मरण से स्वाभाविक तन्निमित्त विज्ञान है। स्वाभाविक जो कर्तृत्वादि निमित्त विज्ञान था, मैं करता हूं भोगता हूं फल भोगता हूं इत्यादि विज्ञान है, बाधित है। उसके बाधित होने पर अभावश्यात प्रवृत्ति नाम अभावश्यात, क्या प्रवृत्तियों का, कर्मों के प्रवृत्तियों का अभाव हो जाएगा। जब विपरीत ज्ञान हट जाएगा तो प्रवृत्ति का अभाव हो जाएगा। कर्तृत्वादि जो विपरीत ज्ञान के कारण प्रवृत्ति होनी थी, तो कर्तृत्वादि हट गया, आत्म यथार्थ ज्ञान के द्वारा कर्तृत्वादि में कर्ता भोक्ता नहीं मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं, यह ज्ञान से कर्तृत्वादि हट गए तो वो कारण के अभाव होने कार्य का अभाव, जब कर्तृत्वादि हट गया तो कर्म का अभाव हो गया, यही होना है कहा। ठीक है, मैं कहते हैं भ्रांति प्राप्त भक्षणादि निराशा, जैसे देखो भ्रांति से प्राप्त था कलंजादि भक्षण, कलंज भक्षण जो था भूख के मारे भ्रांति से प्राप्त था, भ्रांति प्राप्त भक्षणादि निराशेन निवृत्ति निष्ठतया निषेध वाक्य से मानत्वत्, निषेध वाक्य में प्रमाणत्व क्या आता, किस कैसे आता है, भ्रांति प्राप्त जो भक्षणादि था उसका निषेध के द्वारा निवृत्ति तो उसके निषेध के माध्यम से निवृत्ति निष्ठता है, वो वाक्य निवृत्ति में निष्ठा रखता है, किस में रखता है, क्रिया के लिए तैयार था, निवृत्त करा देगा वाक्य समानत्ववत, जैसे वो वाक्य न कलंजम भक्षत वाक्य जैसे प्रमाण है, ठीक इसी प्रकार तत्त्वमादेरपि, जो तत्त्वमसि आदि वाक्य है यह भी प्रत्येक अज्ञान उत्थ, जो अपने स्वरूप का जो अज्ञान से उत्पन्न कर्तृत्वादि है, प्रत्येक अज्ञान उत्थ कर्तृत्वादि निवर्तकत्व है ना, अपने अज्ञान के कारण अपने को कर्ता मान बैठा भूल भुलैया के कारण, तो प्रत्येक माने अपना स्वरूप, अपने स्वरूप के अज्ञान से उत्पन्न उत्थ माने उत्पन्न कर्तृत्वादि निवर्तकत्व है ना, कर्तृत्वादि भोक्तृत्व जितने जितने हैं ये निवृत्ति के द्वारा मानत्वोपत्ति, उसमें भी तत्वमासी वाक्य में भी मानत्व माने प्रमाणत्व की सिद्धि हो जाती है, इस समुदाय अर्थ है सारे भाष्य को, यही चरितार्थ हुआ, यही कहा। अब पूर्वादि कहता है महाराज अहम ब्रह्मास्मि भाव पे जाने पर ठीक है, माने ब्रह्म पूर्वक जो कर्म होता था कर्तृत्वादि के कारण से माने कर्म होता था उसका अभाव होगा, किंतु काम्य कर्मों का अभाव होगा, नित्य निमित्त कर्म का अभाव नहीं होगा, नित्य निमित्त कर्म करना होगा, उसको भी करना होगा, ज्ञान के उत्तर काल में भी नित्य निमित्त कर्म तो करना पड़ेगा, काम्य कर्म का अभाव होगा। ये पूर्वादि की शंका करने वाले मीमांसक माने झगड़े का नौ सिंह बोलते हैं, एक सिंह टूट गया तो दूसरे सिंह से लड़ेगा झगड़ा करने के लिए, जैसे पशु के सिंह होते हैं ना, नौ सिंह होते हैं बोले, एक टूट जाता है तो दूसरा टूटे तीसरा, कुछ ना कुछ निमित्त बनाना है लड़ने के लिए, ऐसा चलता है। दृष्टांत दार्थांतिको और वैषम्य आशंक दे, पूर्वादि कहता है दृष्टांत और सिद्धांत में विषमता है। दृष्टांत क्या दिया, न कलंजादि भक्षित वाक्य निषेध वाक्य को दिया, जैसे निषेध वाक्य प्रमाणी प्रमाण होते हैं वैसे तत्वमस्यादि वाक्य भी सिद्ध वस्तु होने पर भी प्रमाणित है, ये बोलना चाह रहे हैं, किंतु समता नहीं है दृष्टांत और सिद्धांत में, पूर्वादि की मीमांसों की शंका है। सिद्धांत है माने अहम ब्रह्मास्मि आदि जो तत्वमसि आदि वाक्य सिद्धांत है, और दृष्टांत दिया था न कलंज भक्षित वाक्य निषेध वाक्य, जैसे निषेध वाक्य प्रमाण होते हैं उसी प्रकार सिद्ध वस्तु बोधक वाक्य जो अहम तत्वमसि आदि वाक्य प्रमाण है, यही सिद्धांत ने कहा। तो दृष्टांत दार्ष्टांतिक और वैषम्य में आसंग, दार्ष्टांतिक वाले सिद्धांत, दृष्टांत और सिद्धांत में वैषम विषमता की शंका करता है मीमांसक, ये कहते हैं ननु शंका है, ननु कलंजादि भक्षणादेर अनर्थार्थत्व वस्तु याथात्म ज्ञान स्मृत्या स्वाभाविके तद्भक्षत्वादि विपरीत ज्ञाने निवर्तिते तद्भक्षणादि अनर्थ प्रवृत्ति अभावत् अप्रतिषेध विषयत्वात् शास्त्र विहित प्रवृत्ति अभाव न युक्त चेत, पूर्वादि शंका करेगा, यही सिद्धांत कहेगा ना कहेंगे, शंका है मीमांसक की ओर से, कलंजादि भक्षणादि जो कलंज भक्षणादि वाक्य है ना, अच्छा अनर्थार्थत्व उसके कलंजादि भक्षण करने से अनर्थ की नरक आदि की प्राप्ति होनी, क्या होना है? अनर्थ के लिए है वो, अनर्थार्थत्व। वो ज्ञान कैसे होगा? वस्तु याथात्म ज्ञान स्मृतिया, जो वस्तु के याथात्म ज्ञान होगा, न कलंजम भक्षित वाक्य है, उस वाक्य के जो यथार्थ ज्ञान आने पर वस्तु के यथार्थ ज्ञान, नरक पात होना है उसका तात्पर्य होता है स्मृति से। स्वाभाविक तद भक्षमा भक्षत्वादि विपरीत ज्ञान है, उसके खाने में जो विपरीत ज्ञान हो गया तो भक्षण के लिए वो स्वाभाविक था, शास्त्र जनित नहीं था वो, बिना माने शास्त्र के द्वारा नहीं कहा था, अपने आप स्वाभाविक रूप से प्रवृत्त हो रहा था खाने के लिए। स्वाभाविक तद भक्षण माने कलंज भक्षण द्वादि विपरीत ज्ञान है, निवर्तित निवृत्ति, निवृत्ति होने पर किसके द्वारा? वस्तु यथार्थ में ज्ञान स्मृति, वस्तु के यथार्थ ज्ञान स्वरूप स्मरण के द्वारा कलंज भक्षण करके नरक पात होना है। तो ऐसा समझा तो क्या होगा? स्वाभाविक रूप से भक्षण में जो प्रवृत्ति थी उसके निवृत्ति हो जाती है, निवर्तित है उसके भक्षण विपरीत ज्ञान, विपरीत ज्ञान निवृत्त होने पर, भक्षण के लिए जो ज्ञान था उसके निवृत्ति होने पर, तद भक्षण आदि अनर्थ प्रवृत्ति अभावत, उसके कलंज भक्षण के लिए जो प्रवृत्ति का अभाव हो जाता है व्यक्ति का, इस प्रकार ऐसा यहां तत्वमसी भी नहीं मान सकते पूर्वादि बोलता है। क्यों? अभाव अप्रतिषेध विषयत्वात्, ये जो कर्म का प्रतिषेध कहीं किया नहीं है, नित्य कर्म आदि न करे ऐसा कहीं वाक्य आता नहीं, क्या ऐसा कोई वाक्य है ही नहीं? वहां तो प्रतिषेध वाक्य है, न कलंज भक्षण वाक्य है, क्यों? तो कर्म न करे, वैदिक कर्म न करे ऐसा कोई वाक्य है क्या? नहीं है वाक्य, तो यह निषेध वाक्य है ही नहीं। अनर्थ अप्रतिषेध विषयत्वाद, ये वेदांत में तो अप्रतिषेध विषय है, कर्मों के बारे में कोई प्रतिषेध नहीं किया है। अरे कर्म न करे ऐसा वाक्य नहीं है, तो शास्त्र विहित प्रवृत्ति अभाव न युक्त, शास्त्र विहित कर्मों में जो प्रवृत्ति है उसका अभाव ठीक नहीं, इति चेत। शास्त्र विहित कर्म है, वेद के द्वारा प्रतिपाद्य है कर्म, नित्य नैवित्तिक आदि कर्म, काम्य कर्म सब वेद के द्वारा प्रतिपादित है, और निषेध वाक्य है ही नहीं, न कलंजम भक्षवत, निषेध वाक्य आ गया। स्वाभाविक रूप से खाने के लिए प्रवृत्ति थी तो उसको रोकने के लिए न कलंजम भक्षवत, निषेध वाक्य है, यहां पर कर्म न करे ऐसा कोई वाक्य नहीं है, इसलिए दृष्टांत और सिद्धांत में विषमता है। उसको दृष्टांत दे करके जैसा वो वाक्य वैसे ही भी है नहीं बनेगा कहना, यह पूर्वादि का कहना है। न युक्त चेत, कहा टिप्पणी सात नंबर क्या ना, पहले पांच छह भी है, पांच स्वाभाविक है, पांच माने शास्त्र अनाथ है, शास्त्र के द्वारा नहीं है वो, स्वाभाविक है वो कलंज भक्षण की प्रवृत्ति। शास्त्र कहीं बोलता है नहीं कि तुम कलंज को खाओ, नहीं बोलता, शास्त्र के द्वारा अनाधेय है वो। कहा छह नंबर टिप्पणी, तद भक्षत्वादि विपरीत ज्ञान है निवर्तित, कहा वो भक्षण भक्षणादि जो विपरीत ज्ञान की निवृत्ति होने पर कहा। छह नंबर में बात बोलते हैं भ्रांति रूप ज्ञान है, वो ज्ञान कैसा? भ्रांति ज्ञान था, भक्षण के लिए प्रवृत्ति ज्ञान भ्रांति ज्ञान था, उसको न कलंगम भक्षत वाक्य सुनने के बाद में निवृत्त हो जाता है, निवृत्त होने पर ज्ञान निवृत्त हो गया तो खाएगा भी ना, वस्तु निवृत्त हो गया, ये कहा। साथ में कहा न युक्त, तो उसको लेकर के यहां दृष्टांत करना माने वैदिक कर्मों का भी उसी प्रकार है निवृत्त हो जाता है कहना ठीक नहीं है, न युक्त यही है। इसी की व्याख्या है टिप्पणी में, यथा कलंज भक्षणादिर अज्ञान कृतत्वात् अनर्थकत्वात्, दो विषय है वहां, दो हेतु है, कलंज भक्षणादि एक तो अज्ञान के कारण है, दूसरा अनर्थ करने वाला है, कलंज भक्षण करने से नरक यातना करनी पड़ेगी। दो हेतु है यहां, एक तो अज्ञान कृत है वो, क्या है? अज्ञान के कारण है, और दूसरा माने नरक प्राप्ति के साधन है। ये पूर्वादि का यथा कलंज भक्षणादि, कलंज भक्षणादि जो है अज्ञान कृतत्वाद, अज्ञान से है, अज्ञान काल में होता है वो, और अनर्थक फलत्वाच, अनर्थ फल वाला होने से, फल अनर्थ है उसका होने से, न कलंजम भक्षेत इत्यादि निषेध वाक्य राम, ये जो न कलंजम भक्षेत जो निषेध वाक्य है इनका, अनिष्ट उपायताधि द्वारा, अनिष्ट के उपाय बताने वाले हैं ये, कलंज भक्षण करोगे तो अनिष्ट होगा तुम्हारा, ऐसा इस उपाय के ज्ञान के द्वारा निवृत्ति दृष्टत्व न, वो वाक्य निवृत्ति परक है, न कलंज भक्षण वाक्य अनिष्ट बुद्धि उत्पादन करेगा, कलंज भक्षण अनिष्ट का कारण है उस उत्पादन के माध्यम से, तो निवृत्ति दृष्टत्व न वाक्य निवृत्ति परक है, कलंज भक्षण की प्रवृत्ति को रोकने के लिए है। प्रामाण्यम उक्तम, इसके लिए प्रामाण्यम युक्तम, प्रामाण्य ठीक है वो प्रामाण्य उस काल में, क्योंकि माने नरकपात से बचाने वाला है वो प्रामाण्य है, तथा श्रौत कर्मणो, जो श्रुति संबंधी कर्म है, वेद विहित कर्म है, चाहे काम में कर्म हो, निषिद्ध कर्म, कोई भी कर्म हो, शास्त्र विहित है, उस प्रकार श्रौत कर्मणो, जो श्रौत कर्म ने श्रुति संबंधी कर्म को श्रौत कर्म कहा जाता है, श्रौत कर्मणो न अज्ञानकृतत्व, अज्ञानकृत नहीं है, अज्ञान के कारण श्रौत कर्म करता है ऐसे नहीं, न अनर्थार्थ, तो अनर्थ के लिए भी नहीं है, वह तो फल है, वहां इष्टफल है, अनिष्टफल थोड़ी होता, वहां नरक प्राप्ति थोड़ी होता है श्रौत कर्म करने से, अनिष्टफल भी नहीं है, अज्ञानकृत भी नहीं है। कलंज भक्षण जो था अज्ञानकृत था, अनर्थ करने वाला था, इसलिए वो निषेध बाकी चरितार्थ हो जाता है, किंतु यहां पर वैदिक कर्म जो होते हैं वह अज्ञानकृत भी नहीं है, अनर्थ करने वाले भी नहीं है। तथा श्रौत कर्मणो न अज्ञानकृतत्व अनर्थात्व, अज्ञानकृत भी नहीं, अनर्थ के लिए भी नहीं है, इसलिए तद्धि तद माने जो श्रौत कर्म है वह, तद माने श्रौत कर्म हो, शास्त्र प्रयुक्तम, वो शास्त्र के द्वारा प्रयुक्त है, शास्त्र में कहा हुआ है उसको करने के लिए, शास्त्र प्रयुक्त, अतः तत्त्वमस्यादि तज ज्ञानम जनयतोपि, तत्त्वमस्यादि के द्वारा, वाक्य के द्वारा माने ये ज्ञान होने पर भी, तत्व ज्ञानम जनयतु भी, माने तत्व ज्ञान उत्पन्न होने पर, तत्व ज्ञान स्वरूप ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान, तत्त्वमादि वाक्य सुनने पर अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान होने पर भी, तत्व ज्ञान पैदा करते हुए भी, तत्त्वमसि वाक्य जो होते हैं पैदा करने वाले होने पर भी, श्रौत कर्म अनिवर्तकत्व, तत्त्वमसि आदि वाक्य श्रौत कर्म का निवर्तक नहीं होते, शास्त्र विहित है, अज्ञानकृत नहीं हो कर्म, और फलशाली है, अनर्थक नहीं है, सार्थक है, इसलिए तत्त्वमसि वाक्य माने तत्व को ज्ञान कराते हुए, आत्म तत्व ज्ञान कराते हुए भी जनहित हो भी, श्रौत कर्म अनिवर्तकत्व, श्रौत कर्म का निवर्तक नहीं होते हुआ, इसलिए न निवर्तकत्व न प्रामाण्यम, वहां तो निवर्तक रूप से प्रामाण्य हुआ था, कौन वाक्य, न कलंजम भक्षक वाक्य, प्रवृत्ति का रोक करके प्रामाण्य आया, या प्रवृत्ति को रोकने वाला नहीं है, क्यों, यह ज्ञानपूर्वक होना है कर्म, सफल है, निरर्थक नहीं है, सार्थक है, तो अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान भले ही हो जाए तत्त्वमसि सुनने के बाद, तत्व ज्ञान कराते हैं ठीक है, आत्मज्ञान कराते हैं, कराने पर भी उसको रोक नहीं सकते, कर्म को रोक नहीं पाते, ज्ञानपूर्वक होता है वो, अज्ञानपूर्वक नहीं होता कर्म, ये पूर्वादि का कहना है, यही अभिप्राय उसका है, कहा आगे, इतना पूर्वादि ने जब कहा कि न कलंजादि भक्षणादि अनर्थत्वात्, कहा ननु कलंजादि भक्षण अनर्थ के लिए है, इसलिए वस्तु यथार्थ ज्ञान स्मृत्य, वस्तु के जो यथार्थ स्वरूप के ज्ञान हो गया, कलंज भक्षण करके नरक पात होगा ऐसा स्मरण हो गया होने पर, स्वाभाविक तद भक्षत्वादि विपरीत ज्ञान निवर्तित है, स्वाभाविक जो भक्षत्व ज्ञान था, भक्षत्व ज्ञान की निवृत्ति हो गई स्वाभ माने यथार्थ ज्ञान के द्वारा होने पर, तद भक्षण आदि अनर्थ प्रवृत्ति अभाववत, उसके भक्षण के लिए प्रवृत्ति के अभाव हो जाए, अनर्थ की जो प्रवृत्ति थी वो रुक जाता, उस प्रकार तत्त्वमसि वाक्य नहीं कर सकता, ये कहते हैं अप्रतिषेध विषयत्वात्, ये जो वैदिक कर्म किसी के प्रतिषेध नहीं हुआ, किसी के वैदिक कर्म न करे ऐसा कोई वाक्य आता है क्या, ऐसा वाक्य नहीं है, ये अप्रतिषेध का विषय है, कलंज भक्षण प्रतिषेध का विषय है, वैदिक कर्म अप्रतिषेध का विषय होने से अप्रतिषेध विषयत्वात् शास्त्र विहित प्रवृत्ति अभाव नहीं होता, शास्त्रविद कर्मों में जो प्रवृत्ति है वैदिक कर्म उनका उनमें प्रवृत्ति का अभाव कहना ठीक नहीं, ज्ञान होने के बाद कर्म का भी अभाव प्रवृत्ति का भी अभाव कहा पूर्ववासी में कहा था ठीक नहीं है, पूर्ववादि ने कहा, तो सिद्धांत का न ऐसी बात नहीं है, विपरीत ज्ञान निमित्तत्व अनर्थार्थत्व अध्याम तुल्यत्वाद, इतने अंश में जो दृष्टांत और सिद्धांत पूरे अंश में बराबर नहीं होता, दो अंशों में बराबर है, विपरीत ज्ञान निमित्तक है वैदिक कर्म, अहम मनुष्य अहम ब्राह्मण होकर ही होगा वैदिक कर्म, कैसा होगा अहम ब्राह्मण, और तत्त्वमसि सुनने के बाद में अहम ब्राह्मण रहेगा नहीं, विपरीत ज्ञान निमित्तक है वैदिक कर्म भी, मैं करता हूं भोगता हूं मैं ब्राह्मण हूं तभी करेगा, तो विपरीत ज्ञान पूर्वक ही है, विपरीत ज्ञान निमित्तत्व और अनर्थत्व अहम, और अनर्थ भी है शरीर के साथ बांधने वाला है, चाहे वैदिक कर्म करता हो चाहे माने स्वर्गादि शरीर से बांधेगा वो किसे मारेगा, बंधन के कारण है वो, अनर्थ ही है आत्मा के लिए, तो अनर्थ है शरीर मिलना, अनर्थार्थत्व दो के द्वार तुल्य है, जैसे वो निषिद्ध कर्म कलंज भक्षण आदि कर्म विपरीत ज्ञान निमित्तक है, भ्रांति ज्ञान पूर्वक है और अनर्थ के लिए है, ठीक इसी प्रकार ये वैदिक कर्म भी उसके लिए होता है, विपरीत ज्ञान हुए बिना आत्मा कर्म कर नहीं सकता, नहीं मनुष्य भाव में आए बिना अहम ब्राह्मण, ये विपरीत ज्ञान है, इसके बिना कर्म नहीं कर सकता, चाहे वैदिक कर्म कोई भी कर्म हो। दूसरी बात है वैदिक कर्म जन्य जो फल होगा अनर्थ के लिए होता है, क्या होता है, स्वर्ग आदि शरीर तो देगा और क्या देगा, तो शरीर देना अनर्थ है, संसार से बाहर तो ले जाने वाला है ही। तो ये दो हेतु में समान है, जो निषिद्ध वाक्य और वैदिक तत्व में वाक्य में समान है, वैदिक कर्म में उसमें निषेध में समान है, यही सिद्धांत ने कहा। तुल्यत्वात् आठ नंबर की टिप्पणी में कहा इस बात को, तुल्यत्व यथा कलंज भक्षणादि अज्ञान कृतम, जैसे कलंज भक्षणादि अज्ञान कृत है, अज्ञान काल में वो खाना चाह रहा है, तो अज्ञान कृतम जैसे अज्ञान कृत है कलंज भक्षणादि, अच्छा तो अज्ञान कृतम और अनर्थ फलम चाह, दूसरी बात है उसका फल अनर्थ है, नरक यातना है, अज्ञान काल विपरीत ज्ञान काल में होता है और अनर्थ फल वाला है कौन, कलंज भक्षणादि, तथा उसी प्रकार स्रौतम अभिकर्मा, स्रौत कर्म भी उसी प्रकार है, ये भी माने विपरीत ज्ञान काल में है और अनर्थ के लिए है। विपरीत ज्ञान क्या है, अहम ब्रह्मास्मि से विपरीत ज्ञान क्या है, अहम मनुष्य अहम ब्राह्मण, ये विपरीत ज्ञान है, क्योंकि कर्म नहीं कर सकता ब्राह्मणत्वादि के आरोप किए बिना, मैं ब्राह्मण हूं क्षत्रिय हूं मेरे लिए अकर्म है, ऐसा पूर्वक होगा, शरीराभिमान पूर्वक होता है कर्म, शरीराभिमान रहित काल में कर्म नहीं हो सकता, उसी प्रकार ये भी वैसा ही का तथा स्रौतम विकर्म, वो भी अज्ञानकृत है और अनर्थक फल वाला है, जैसे माने कलंज भक्षण आदि अज्ञानकृत है और अनर्थ फल वाला, इसे तथा वैदिक कर्म, ये वैदिक कर्म स्रौत कर्म भी वैसा ही है, क्यों, प्रत्येक अज्ञानकृत कर्तृत्वादि जन्यत्वाद, प्रत्येक का जो अज्ञान है अपना स्वरूप का जो अज्ञान, प्रत्येक माने आत्मस्वरूप, उसके अज्ञानकृत जो आत्मस्वरूप के अज्ञान के द्वारा कर्तृत्वादि जन्यत्वाद, उसके विपरीत ज्ञान होगा, मैं करता हूं भोगता हूं विपरीत ज्ञान होगा, अकर्ता अभोक्ता आत्मा में विपरीत ज्ञान है, मैं करता हूं भोगता हूं तभी तो वैदिक कर्म करेगा, तो कर्तृत्वादि जो प्रत्येक अज्ञानकृत, प्रत्येक जो आत्मा के अज्ञान है उस अज्ञान के कारण होने वाले जो कर्तृत्वादि जन्य है वैदिक कर्म, तजन्य देहग्रह से कर्मजन्य देह होगा, क्या होगा जब वैदिक कर्म करेगा तो क्या मिलेगा, शरीर मिलेगा, तज्जन्य माने कर्मजन्य, वैदिक कर्मजन्य देहग्रह से जो देह ग्रहण है वह अनर्थत्व, देह ग्रहण करना अनर्थ है, शरीर ग्रहण करना यह अनर्थ है, एक अज्ञान कृतत्व भी है और अनर्थ भी कारण भी है, जो वैदिक कर्म करेगा तो आगे शरीर मिलना है ना, तज्जन्य देह ग्रह कहा, तज्जन्य माने वैदिक कर्मजन्य जो होगा वो देह होगा, देह से अनर्थत्वाद वो अनर्थ होने से, अतो वाक्योत्थ ज्ञानार्थ, वाक्योत्थ ज्ञान वाक्य से उत्पन्न ज्ञान के तत्व उसी वाक्य सुनने के बाद जो ज्ञान होगा, क्या ज्ञान होगा, मैं ब्राह्मण हूं ऐसा ज्ञान होगा, अहम ब्रह्मास्मि, वाक्योत्थ ज्ञानार्थ जो वाक्योत्थ ज्ञान है तत्वसी सुनने के बाद में जो भावना बनेगी अधिकारी को, मुख्य अधिकारी को जो भावना तो अहम ब्रह्मास्मि, उस काल में अहम मनुष्य ज्ञान नहीं होगा, अहम ब्राह्मण ज्ञान नहीं होगा, इसलिए वाक्योत्थ ज्ञान ज्ञानात् अज्ञान भ्रष्ट हो, माने वाक्योत्थ ज्ञान है तत्वसी वाक्य, उसे उत्पन्न ज्ञान अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान, उसके द्वारा अज्ञान जो मैं कर्तृत्वादि ज्ञान था वो भ्रष्ट हो गया, नाश हो गया, भ्रष्ट भ्रष्ट होने पर तज्जन्य कर्मधोस्तेर, वो जो कर्तृत्वादि के कारण कर्म हो रहा था, किसी के कारण, अज्ञान के कारण कर्तृत्व आया, कर्तृत्व के कारण कर्म हो रहा था, मैं करता हूं ब्राह्मण होकर के कर्म होता था, वो कर्म कारण चला गया, अज्ञान चला गया, तो ये भी कर्तृत्व जाने से तज्जन्य कर्म का भी ध्वस्त हो गया, तो वैदिक कर्म भी समाप्त हो जाता उस काल में, दोस्तेर निवर्तकत्व निषेध निषेधवत कहा, निवर्तक रूप से निषेध शास्त्र के समान ही हो जाता है, निषेध शास्त्र जैसे निवृत्ति कराता है या भी कर्म का निवृत्ति करा देता है, समान है तुल्य है, ये भाष्यकार का तात्पर्य था। तत्मस्यादि वाक्य से मानव उत्पत्ति निवर्तकत्व निषेधवत, जैसे निषेध वाक्य प्रमाण प्रमाण है, इसी प्रकार तत्वमस्यादि वाक्य से मानव उपपत्ति प्रमाण तो उपपत्ति, तत्वमस्यादि वाक्य में प्रमाण की सिद्धि हो जाती है, इति सिद्धांतिनो भाव, ये सिद्धांत का भाव है, ये कहा विपरीत ज्ञान निमित्तत्व अनर्थत्वाभ्याम तुल्यत्वात्, यही भाव है इसका, ये टिप्पणीकार ने भाव खुला दिया भाष्य में। आगे भाष्य में कहते हैं कलंज भक्षण आदि प्रवृत्तिर मिथ्याज्ञान निमित्तत्व अनर्थतत्व च यथा सिद्धांति, उसी को व्याख्या कर रहे हैं, उसी ये संग्रह वाक्य था, विपरीत ज्ञान निमित्तत्वाद अनर्थत्वादम तुल्यत्वाद, ये संग्रह वाक्य है, इसका व्याख्या है आगे सिद्धांति का। कलंज भक्षण आदि, जो कलंज भक्षण आदि है स्वाभाविक प्रवृत्ति हो रही खाने के लिए, भक्षणादि प्रवृत्ति, उस प्रवृत्ति का खाने के लिए जो तैयार है व्यक्ति उसका मिथ्याज्ञान निमित्तत्व अनर्थत्व से यथा, जिस प्रकार वहां मिथ्याज्ञान काल में है वो मिथ्याज्ञान कृत है, अज्ञान कृत है और अनर्थ के लिए है वो, ये दो धर्म दिखाई पड़ते हैं मिथ्याज्ञान कृतत्व और अनर्थत्व। यथा जिस प्रकार ठीक इसी प्रकार यहां भी तथा शास्त्र विहित प्रवृत्ति नाम अभी, जो शास्त्र विहित कर्म है प्रवृत्ति माने नित्य नैमित्तिक आदि जो प्रवृत्ति है शास्त्र विहित कर्म का भी उसी प्रकार है, वो अज्ञान कृत है अनर्थ फल वाले हैं। माने अज्ञान क्या है, अपना स्वरूप के जब ज्ञान नहीं होता उस काल में कर्म होता है, अपना स्वरूप के ज्ञान काल में कर्म नहीं हो सकता, क्यों कर्म करने के लिए देहाभिमान पूर्वक होता है, ज्ञान काल में देहाभिमान नहीं रहता, और यदि कर्म किया है तो फल के फल रूप में शरीर आएगा, मिलेगा क्या मिलेगा, और जो शरीर आएगा वो अनर्थ के लिए होगा, जैसे कलम जभक्षाणी वाक्य है अनर्थ के लिए होते हैं और अज्ञानकृत होता है, इसी प्रकार ये भी अज्ञानकृत है वैदिक कर्म और अनर्थ के लिए है, शरीर ग्रहण करने अनर्थ है। तथा जैसे ये अनर्थ है तथा माने उसी प्रकार ये जो कर्म है तथा वैदिक कर्म शास्त्र विहित प्रवृत्त नाम अपि, उसी प्रकार समझना अज्ञानकृत है और अनर्थ के लिए है। तस्मात परमात्मा याथात्म विज्ञानवत, जिसको परमात्मा स्वरूप यथार्थ ज्ञान हो गया है, अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान हो गया, क्या ज्ञान हो गया, इस ज्ञान में पहुंचा हुआ है, यही परमार्थ याथात्म ज्ञान होता है। तस्मात परमात्मा याथात्म ज्ञानवत, दो नंबर की टिप्पणी है ना, निरुपाधि स्वरूप से कैसा ज्ञान, निरुपाधि ज्ञान हो रखा है, उपाधि सहित ज्ञान नहीं, निरुपाधि रूप का ज्ञान है, जिस अवसान में अहम ब्रह्मास्मि, अभी उपाधि लेकर के अहम मनुष्य बोल रहा है, उपाधि है सोपाधि का ही, तो निरुपाधिक जो ज्ञान होगा जिस अवस्था ज्ञान वाले का ऐसा हो गया अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे में पहुंचा हुआ है निरुपाधिक रूप ज्ञान जिसका है उसका। शास्त्र विहित प्रवृत्ति नाम, जो शास्त्रवृत्ति जितने भी कर्म है, प्रवृत्ति माने कर्म, चाहे नित्य हो नैमित्य हो काम्य हो कोई भी कर्म है, शास्त्र विहित प्रवृत्ति नाम, शास्त्र विहित जितने भी प्रवृत्तियां हैं कर्म हैं, मिथ्या ज्ञान निमित्तत्व है ना, वो मिथ्या ज्ञान निमित्त के है, मिथ्या ज्ञान क्या है, अहम ब्राह्मण हम क्षत्रिय, ये झूठा ज्ञान है, ये आत्मा का स्वरूप थोड़ी है, ये मिथ्या ज्ञान निमित्तक है कर्म, वैदिक प्रवृत्ति सारी शास्त्र विहित प्रवृत्ति नाम मिथ्या ज्ञान निमित्तत्व है ना अनर्थत्व ना, मिथ्या ज्ञान निमित्तक है अज्ञान निमित्तक है और अनर्थक के लिए है, आगे शरीर ही देगा, कर्म करने से क्या होगा शरीर मिलेगा, शरीर अनर्थ के लिए है, अनर्थ अनर्थात्व तुल्यत्वात् तुल्य है समान है, माने वो निषेध वाक्य जो होता है कलंज भक्षण आदि जैसे अज्ञान काल में है और अनर्थ के कारण है, ठीक इसी प्रकार वैदिक कर्म भी ऐसा ही है, माने अहम ब्राह्मण आदि मान सच्चिदानंद आत्मा में ये जो अनर्थ यही है अज्ञानकृत है अहम ब्राह्मण बोलना, और जब कर्म करेगा तो अनर्थ फल मिलेगा, अज्ञानकृत है और अनर्थ फल वाला समान है दोनों में, ठीक है। तस्मात परमात्मा यथात्म विज्ञानवत शास्त्र विहित प्रवृत्त नाम भी मिथ्या ज्ञान तत्व अनर्थार्थत्व अनर्थ रूप से भी तुल्यत्वात् समान है, कलंज भक्षण आदि वाक्य में और शास्त्र विहित प्रवृत्ति के समान होने से परमात्मा ज्ञान विपरीत ज्ञान निवृत्ति युक्त है भाव, इसे क्या होगा परमात्मा ज्ञान के द्वारा अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान, कौन सा ज्ञान, यह परमात्मा ज्ञान अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान के द्वारा विपरीत ज्ञान निवर्तित है, विपरीत ज्ञान निवर्तित हो गया, कौन सा ज्ञान था अहम ब्राह्मण अहम क्षत्रिय जो भी ज्ञान था कर्म करने के लिए वैदिक कर्म करने के लिए जो ज्ञान था वो विपरीत ज्ञान उसकी निवृत्ति हो गया अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान के द्वारा होने से युक्त एवं भाव समान है, निषेध वाक्य में इसमें समाता है, ये भाष्यकार ने बताया ठीक है। तस्य निषिद्धत्वात् अनर्थत्वमेव, माने जो कलंजादि पूर्वादि बोल रहा है यहां, तस्य माने कलंजादि भक्षण आदे है ऐसा करना, कलंजादि भक्षण जो है ना निषिद्धत्वात् निषिद्ध होने से निषिद्ध है, न कलंजम भक्षित वाक्य निषेध करता है, तस्य निषिद्धत्वात् तस्य माने कलंज भक्षण आदे पूर्वादि की शंका है यहां टीका में, वो जो कलंज भक्षण आदि का निषेध है न कलंजम भक्षित, किंतु वैदिक कर्म न कुरियात ऐसा वाक्य नहीं है, वैदिक कर्म न करे न कलंजम भक्षित वाक्य, कलंज भक्षण निषेध वाक्य तो है श्रुति में है, किंतु श्रुति में कहीं ऐसा वाक्य नहीं आता कि वैदिक कर्म न करे, स्रोत कर्म न कुरियात ऐसा वाक्य नहीं मिलता, ये पूर्वादि बोलता है, इसलिए दृष्टांत और सिद्धांत में विषमता है, पूर्वादि का कहना यही है। तस्य निषिद्धत्वात् माने कलंजादेर निषिद्धत्वात् कलंज भक्षणादेर निषिद्धत्वात् अनर्थत्वात्, वो अनर्थ के लिए ठीक है, निषेध किया है, अगर कलंद भक्षण करेगा तो अनर्थ के लिए होगा, वो तो ठीक है। अनर्थ तो सत्र की टिप्पणी में कहा अनिष्ट साधन तो कलंद भक्षण आदि अनिष्ट का साधन है, नरकपात का साधन है, वो ठीक है। वो यद वस्तु यथात्म तज्ञान निषेध करते, जो वस्तु का यथार्थ स्वरूप है उसका तज्ञान उस ज्ञान के द्वारा निषेध करने पर, न कलंद भक्षित वाक्य आएगा उसके निषेध पर, तत्संस्कार द्वारा संपादित स्मृतिया, उस संस्कार के द्वारा जो संपादित स्मृति है, स्मृति के द्वारा शास्त्रीय ज्ञान है ना विपरीत ज्ञान है बाधित, जो कलंद भक्षण जो था विपरीत ज्ञान था, शास्त्रीय ज्ञान आ जाएगा न कलंज भक्षित ज्ञान, इसके द्वारा वो विपरीत ज्ञान बाधित होने पर तत्कार्य प्रवृत्ति अभाव, उस कलंज भक्षण जो कार्य है अज्ञान का कार्य था उसके प्रवृत्ति का अभाव हो जाता, क्यों निमित्ता अभाव ही नैमित्त का अभाव, निमित्त नहीं रहेगा तो नैमित्तिक नहीं होता, मिट्टी नहीं रहेगी तो घट नहीं बनेगा, जब निमित्त नहीं है तो नैमित्तिक कार्य नहीं होता, तो निमित्ताभाव नैमित्त का अभाव न्याय ना युक्त हो, वो तो ठीक है, माने इसके निषेध तो ठीक है, किंतु न तथा अग्निहोत्र आदि प्रवृत्ति अभाव युक्त, ऐसा अग्निहोत्र आदि प्रवृत्ति का अभाव आत्मज्ञान काल में अभाव करना ठीक नहीं है। कलंद भक्षण आदि का जैसे निषेध कर निषेध वाक्य के द्वारा निषेध कर दिया जाता है, वो अनर्थ के लिए था, अज्ञान कृत था, इस प्रकार जैसे वो दृष्टांत है, इस प्रकार यहां वैदिक कर्म जो होते अग्निहोत्र आदि कर्म, उसमें प्रवृत्ति का अभाव ज्ञान काल में, तत्वमसि आदि वाक्य जन्य ज्ञान काल में उसके प्रवृत्ति का अभाव कहना ठीक नहीं है। क्यों कहता है ब्रह्मविदा अग्निहोत्र आदि न कर्तव्यम निषेध अनुपलम्भात, ऐसा कोई निषेध वाक्य नहीं मिलता, ब्रह्मविदा अग्निहोत्र आदि न कर्तव्यम, ब्रह्मवेत्ता के द्वारा अग्निहोत्र आदि नहीं करना चाहिए, ऐसा निषेध वाक्य की उपलब्धि नहीं है क्या? जैसे न कलंज भक्षित वाक्य निषेध वाक्य उपलब्ध है, उस प्रकार ब्रह्मविदा तृतीयांत ब्रह्मवेत्ता के द्वारा अग्निहोत्र आदि न कर्तव्य, अग्निहोत्र आदि करवा नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई वाक्य है क्या? कहें ऐसा वाक्य नहीं है, तो यहां निषेध वाक्य नहीं है, तो ब्रह्म ज्ञान होने पर भी अग्निहोत्र आदि कर्म करना चाहिए, ये पूर्वादि का कहना है, यही कहा। तो ब्रह्मविदा अग्निहोत्र आदि कर्तव्य निषेध अनुपलम्बाद, निषेध की उपलब्धि नहीं होती है इस प्रकार, जैसे अनकलम भक्षित कलंज भक्षण के लिए प्रवृत्ति व्यक्ति निषेध वाक्य है, वहां श्रुति में कहा क्या ये न कलंज भक्षित, इस प्रकार का श्रुति में कहीं ऐसे वाक्य नहीं मिलता है कि ब्रह्मविदा अग्निहोत्र आदि न कर्तव्य, ऐसा वाक्य नहीं है, इसलिए दृष्टांत और सिद्धांत में विषमता है, माने वैदिक कर्म अनर्थ करने वाले नहीं है, भले अज्ञान काल में हो किंतु अनर्थ करने वाले नहीं, ये पूर्वादि का शंका है। असिद्धांति बोलते हैं तत्वमस्यादि वाक्य अर्थात निषिद्धम अग्निहोत्रादि मनमान सामने महा, सिद्धांत का समता है, जैसे न कलंजम भक्षित वाक्य उसी पर तत्वमसी वाक्य भी उसी प्रकार पूर्व विषय का निषेध करने वाला है, अज्ञान काल में जो कर्म होता था उसका निषेध करेगा, अज्ञान अज्ञानकृत है और अनर्थक है, जैसे कलंज भक्षण आदि अज्ञान काल में होता है और अनर्थ करने वाले होते हैं, ठीक इस प्रकार वैदिक कर्म भी अज्ञान काल में है, अहम ब्राह्मण इस काल में है, किस प्रकार अहम ब्राह्मण अहम क्षत्रिय मनुष्य शरीर भाव में है, वो विपरीत ज्ञान काल में है और अनर्थ भी करेगा, शरीर होगा तो अनर्थ ही है, अनर्थ ही है, यही बोलना है। तत्वमसी आदि वाक्य न अर्थात निषिद्धम अग्नि है, जब तत्वमसी वाक्य के द्वारा ना शब्द से तो वैदिक कर्म को निषेध नहीं किया है कहीं, माने ब्रह्मविद्या के द्वारा अग्निहोत्र नहीं करना चाहिए ऐसा कोई वाक्य नहीं आता, शब्द तो नहीं है किंतु तो अर्थ से आएगा बोलते हैं, अर्थ से प्रतीत होगा, तत्वमसी आदि वाक्य ना जो तत्वमसी सुनेगा उस काल में अहम ब्रह्माष्टमी भाव में जाएगा, किस भाव में जाएगा, तो फिर अहम ब्राह्मण आदि भाव नहीं रहेगा, तो अहम ब्राह्मण आदि भाव भूमि बिना कर्म नहीं हो सकता, हाँ तो अर्थ से वैदिक कर्म नहीं कर सकता ज्ञान के उत्तर काल में बोलना चाह रहे हैं, इसलिए समाह समान अज्ञान कृत है अनर्थ फल वाला समान है। तत्वमसि वाक्य न अर्थात अर्थ से, वाक्य तो नहीं है शब्द नहीं है तो अर्थ से सिद्ध होता है, अर्थात निषिद्धम अर्थ से निषेध है ये कर्म का, प्रवृत्ति का अभाव अर्थ से सिद्ध है, अग्निहोत्रादि जो प्रवृत्ति का अभाव अर्थ सिद्ध है, यदि मनवाना ऐसा सिद्धांत मानते हुए साम्य महासमता ही कहते हैं, जैसे वो कलंज भक्षण आदि अज्ञानकृत है अनर्थ करने वाला है, निषेध वाक्य आया उसके द्वारा निषेध हो जाता है, ठीक इसी प्रकार यहां भी जो अहम ब्राह्मण आदि काल या अज्ञान काल है उसमें होने वाले कर्म है वो दोनों, जब अहम ब्राह्मण तो चला जाएगा जब मैंने तत्वशी वाक्य आने पर अहम ब्राह्मणत्व चला जाएगा, तो ब्राह्मणत्व से होने वाला जो कर्म था वो भी चला जाएगा, कर्म भी नहीं होगा उस काल में। ये सिद्धांत कहा, समान है कहा, न करके सिद्धांत बोला, न विपरीत ज्ञान निमित्तत्व अनर्थत्वाभ्याम तुल्यत्वात्, मान विपरीत ज्ञान जन्यत्व निमित्त है और अनर्थ करने वाले पर समान है दोनों, ये सिद्धांत बोल रहे हैं। ठीक है, शास्त्र प्रवृत्ति नाम, शास्त्रीय प्रवृत्ति नाम गर्भपाश आदि हेतुत्व, देखो शास्त्रीय प्रवृत्ति जो शास्त्रीय जन्य कर्म में जो प्रवृत्ति होगी, कर्म करेगा शास्त्रीय प्रवृत्ति माने शास्त्र जन्य कर्म में प्रवृत्ति, अग्निहोत्रादि कर्म करे जो भी कर्म करे क्या होगा, कहते हैं गर्भवास आदि हेतुत्व, वो किसके हेतु बनते हैं कर्म, आगे गर्भवास होगा, गर्भवास होगा तो जन्म होगा, जन्म होने के दुख भोगेगा, यही चलेगा, इसी के कारण है, क्यों कर्म से जन्म तो होगा ही होगा फल फल रूप में, चाहे नारकीय कर्म हो चाहे स्वर्गीय कर्म, कर्म तो कर्म है, फल ही है, शरीर तो शरीर ही है। सुवर्ण लोह भेदेपी श्रृंखला तुम न भिद्यते, ऐसे बोलते हैं, सोने के और लोहे की कीमत अलग है, ठीक है, कीमत में अलग, बंधन में क्यों समान है, चाहे स्वर्गीय शरीर मिले फिर हम बंध गए, चाहे नारकीय शरीर मिले तो भी बंधन तो समान है, अच्छे कर्म करो चाहे बुरे कर्म करो, बंधन तो दोनों देने वाले ही हैं। सोना और लोहे में भेद होने पर भी जंजीर में भेद नहीं होता, जब जंजीर बनता है तो कष्ट बराबर होता है दोनों का, चाहे सोने के जंजीर से बांधो चाहे लोहे के जंजीर से बांधो, कष्ट तो बराबर है, उनकी कीमत अलग है। अच्छा कर्म है माने नित्यादि कर्म काम्य कर्म अच्छे हैं, अच्छे शरीर देने वाले हैं, और मन निषिद्ध कर्म मन नारकीय शरीर देने वाले, उसमें भेद है ठीक है, किंतु बंधन तो बराबर है। ये कह रहे हैं शास्त्रीय प्रवृत्ति नाम, शास्त्रीय प्रवृत्ति माने नित्यादि कर्म, नित्य काम्यादि जो कर्म है, गर्भवासादि हेतुत्व, आखिर गर्भवास आदि तो मिलना है, उसी कारण है ना, कर्म करने से गर्भवास आदि होगा, यही है निमित्त हेतुत्वात्, अनर्थार्थ तुम अनर्थ के लिए ही है, ये वैदिक कर्म अनर्थ के लिए होते हैं गर्भवास आदि के कारण होने से, अहम कर्ता इत्यादि वामकृत तत्व या विपरीत ज्ञान निमित्त, और ये भी विपरीत ज्ञान निमित्त भी अहमकर्ता पूर्वक वैदिक कर्म होता है, क्या होता है अहमकर्ता कब होता है, देह विशिष्ट अवस्था में होता है, अहम ब्रह्मास्म काल में होना नहीं, वहां तो विपरीत ज्ञान है ये, हम करता इत्यादि अभिमान कृतत्व है ना, वैदिक कर्म अभिमान पूर्वक करता है, मैं ब्राह्मण हूं मेरे लिए अधिकार है, मैं क्षत्रिय हूं मेरे लिए अधिकार है, ऐसा मान के काम होता है वैदिक कर्म, कृतत्व विपरीत ज्ञान निमित्त, विपरीत ज्ञान निमित्तक भी है इसमें, और अनर्थ के लिए भी है, गर्भवास आदि के कारण होने का कारण अनर्थ के लिए भी है, विपरीत ज्ञान निमित्तक भी है। एतदेव दृष्टांत अवस्तंभ न स्पष्ट है, इसी बात को दृष्टांत के सहारा लेकर के स्पष्टीकरण करते हैं, कहा एतदेव अनौगी टिप्पणी में कहा तुल्यत्व में, ये तुल्यत्व दिखाते हैं, स्पष्टीकरण करते हैं आगे, संग्रह वाक्य था ये, विपरीत ज्ञान निमित्तत्व अनर्थत्वाभ्याम तुल्यत्वाद, ये संग्रह वाक्य है, आगे इसका विस्तार करते हैं। कहा कलंज इत्यादि शब्द कहा था, कलंज भक्षणादि प्रवृत्ति, जैसे कलंज भक्षणादि में प्रवृत्ता भूख के कारण क्षुधा के कारण अज्ञान काल में प्रवृत्त हुआ था व्यक्ति, तो कलंज भक्षणादि प्रवृत्ति मिथ्या ज्ञान निमित्तत्व, मिथ्या ज्ञान निमित्तक है वो, और अनर्थार्थत्व यथा, जिस अनर्थ के लिए भी हो, जिस प्रकार है मिथ्या ज्ञान निमित्तक है अनर्थ के लिए है कलंज भक्षण आदि, ठीक इसी प्रकार तथा उसी प्रकार ये जो वैदिक कर्म है शास्त्र विहित प्रवृत्ति नाम, अभी शास्त्र विहित प्रवृत्ति माने कर्म वैदिक कर्म उनमें भी ऐसा ही है, वो भी अज्ञानकृत है और अनर्थ के लिए है, यही तस्मात परमात्मा यथा मैं विज्ञान बता, जिसको परमार्थ स्वरूप अपना स्वरूप का ज्ञान हो गया, अहम ब्रह्मास्मि में पहुंचा हुआ है, किस पहुंचा है इस भाव में पहुंचे जो व्यक्ति होगा उसका शास्त्र विहित प्रवृत्ति नाम अपनी मिथ्या ज्ञान निमित्तत्व अनर्थार्थ तत्व, शास्त्र विहित प्रवृत्ति भी मिथ्या ज्ञान कालीन है वो, जो शरीर कालीन है, शरीर भाव कालीन है और अनर्थ के लिए है, आगे गर्भवास आदि देने वाले हैं, अनर्थार्थ तत्व तुल्यत्व समान है, जैसे कलंज भक्षण आदि अज्ञान काल में है और अनर्थ के लिए होते हैं, ठीक इस प्रकार शास्त्र विहित कर्म भी अज्ञान काल में है, अपना स्वरूप ज्ञान काल में नहीं है, अज्ञान काल में है वो, अहम मनुष्य कोई अपना स्वरूप थोड़ी होता है, मैं ब्राह्मण हूं ये ज्ञान नहीं, अज्ञान काल है, अज्ञान कृत है और अनर्थ के लिए गर्भवास देने वाले हैं, तुल्यत्वात् परमात्म ज्ञान है विपरीत ज्ञान है निवर्तित, जब परमात्म ज्ञान हो गया, जब अहम ब्राह्मण आदि निवृत्ति हो गया, जब अहम ब्रह्मास्मि हो गया तो अहम ब्राह्मण चला गया, अज्ञान कृत हट जाता है ज्ञान काल में, जो सर्पबुद्धि रज्जु में थी जब तक, रज्जु के ज्ञान काल में सर्पबुद्धि हट गई, अपना स्वरूप ज्ञान काल में शरीर बुद्धि हट जाती है, ब्राह्मणत्व बुद्धि हट गई, और ब्राह्मणत्व बुद्धि के द्वारा होने वाला कर्म निमित्त चला गया तो कर्म भी चला गया, कर्म की भी निवृत्ति हो गया, कर्म भी नहीं हो सकता उस काल में। अहम ब्रह्माष्टमी भाव काल में कर्म भी नहीं हो, वैदिक कर्म नहीं हो सकते, ये सिद्धांत ने कहा। आगे पूर्व पक्षी शंका करता है, काम्यानाम अज्ञान हेतुत्व अनर्थात्वाभ्याम विदुषा तेषु प्रवृत्ति अभाव युक्त हो, नित्यानाम तो शास्त्र मात्र प्रयुक्त अनुष्ठानत्वात् न ज्ञानकृतत्व प्रत्यवायाख्या अनर्थध्वंसित्वाच्च न अनर्थकत्व अतः तेषु प्रवृत्ति अभाव युक्त न भवति संगत। पूर्वादि कहता महाराज ठीक है, काम्य कर्म का भले ही निषेध हो जाए उस काल में, जब अहम ब्रह्माष्टमी काल में पहुंच गया है तो काम्य कर्म जो शरीर देने वाले कर्म हैं उसका भले ही निषेध हो जाए। काम्यानाम अज्ञान हेतुत्व, अज्ञान काल में है, अहम ब्राह्मण काल में किस काल में है, अहम सच्चिदानंद काल में काम्य कर्म नहीं हो सकता। अज्ञान हेतुत्व, अज्ञान हेतुत्व है काम्य कर्म में, मनुष्य बुद्धि है तभी काम्य कर्म करेगा, अज्ञान हेतु है वहां, अज्ञान हेतुत्व। और अनर्थत्व, अनर्थ के लिए शरीर देने वाला है वो, गर्भवास आदि देने वाला है अनर्थत्व, ये दोनों होने के अज्ञान कृत भी है और अनर्थ के लिए भी काम्य कर्म होने से। विदुषा तेसु प्रवृत्ति भाव युक्त, जो विद्वान है विदुष माने अहम ब्रह्मास्मि इस भाव में पहुंच जाओ विद्वान उसका, तेसु माने काम्य कर्मेशु काम्य कर्मसु प्रवृत्ति अभाव युक्त, प्रवृत्ति का अभाव ठीक है किंतु नित्यानाम तो नित्य कर्म को आगे फल, नित्य कर्म का फल नहीं होता कुछ नहीं होता मीमांसा के अंत में, नित्य कर्म न करने से पाप लगता है और नित्य कर्म करने का कोई फल नहीं होता ऐसा मीमांसा कैसे मानते हैं, जैसे ये पुलिस वाले और मिलिट्री वाले होते हैं ना परेड खेलाते हैं, उनको परेड खेलना पड़ता है, अगर वो परेड में नहीं जाएंगे तो दंड मिलेगा और परेड करने पर फल मिलता नहीं है, क्या देते हैं उनको परेड करने से, माने व्यायाम कराते हैं ना, उनको परेड शब्द से बोलते हैं तो व्यायाम कराते हैं, उससे कोई देते नहीं कुछ भी, और न करने पर दंड मिलेगा उनको, ऐसे ही नित्य कर्म को मानते हैं विमान, करने से कोई फल नहीं है और न करने से दंड मिलेगा, प्रतिभा लगेगा फल फल मिलेगा, तो वो तो जन्मादि देने वाले नहीं है, अनर्थ करने वाले नहीं है वो, तो उसको तो ज्ञान उत्तर काल में भी करना चाहिए, किसको किसको नित्य कर्म को, काम्य कर्म अनर्थ के कारण है इसलिए न करें, क्योंकि वो अज्ञानकृत था, अज्ञानकृत देहाभिमान पूर्वक था इसलिए चला गया वो, किंतु नित्य कर्म तो आगे गर्भादि देने वाला अनर्थ के कारण नहीं है इसलिए उसको तो छोड़ना नहीं चाहिए, ज्ञान कर्म समुच्चय होगा क्या होगा, हाँ ज्ञानोत्तर भी कर्म नित्य कर्म तो करता रहे, क्यों यावत जीवित अग्नोत्र चूहात बोला है, ज्ञान कभी होगा तो जीवन के भीतर ही तो होगा, जब तक जीवन है तब तक करना है, अग्नोत्र चूहात बोला है, तो ज्ञान कर्म समुच्चयवादी जो भर्ती प्रपंच आदि हैं, भर्ती प्रपंच है उपवर्ष है, ज्ञान कर्म समुच्चयवादी है माने सह समुच्चयवादी, कौन से सह समुच्चयवादी, हम भी सह समुच्चयवादी है, शंकराचार्य जो सह समुच्चय है, किंतु ये कैसे है ये समुच्चयवादी है किंतु सह समुच्चय नहीं है, कर्म समुच्चय है, पहले कर्म बाद में ज्ञान, कर्म चाहिए अंतकर्म की शुद्धि के लिए कर्म चाहिए किंतु ज्ञान के बाद कर्म नहीं है, ये बोलना चाह रहे शंकराचार्य, कर्म समुच्चयवादी है और ये सम समुच्चयवादी है, ये भारतीय प्रपंच है उपवर्ष है, ये सब ऐसे होते हैं, तो उनका मत लागे दिखा रहे हैं यहां, काम्यानाम अज्ञान हेतु तो अनर्थत्वाभ्याम, काम्य कर्म अज्ञान के कारण है क्योंकि देहाभिमान पूर्वक होता है और अनर्थ भी है वहां, गर्भवास आदि देने वाले होते हैं, ये दोनों हेतु से विदुषा तेसु प्रवृत्ति भाव युक्त, विद्वान का माने अहम ब्रह्मास्मि भाव में पहुंचा हुआ जो व्यक्ति उसका तेसु माने काम्य कर्मसु प्रवृत्ति भाव युक्त, प्रवृत्ति अभाव युक्त है ठीक है, उसका काम्य कर्म नहीं करेगा वो, क्यों देहाभिमान भी नहीं है और अनर्थ के लिए अनर्थ के कारण है वो, इसलिए अहम ब्रह्मास्मि काल में गया वो व्यक्ति काम्य कर्म नहीं करेगा, वैदिक कर्म काम भी नहीं करेगा। नित्यानाम तो जो नित्य कर्म है ना अग्निहोत्र आदि वह तो शास्त्र मात्र प्रयुक्त अनुष्ठान होता, शास्त्र मात्र से प्रयुक्त है माने यावत जीवित अग्निहोत्र जीवित, कोई शरीर आदि के साथ संबंध दिखाया नहीं क्या, नित्य कर्म करने से ऐसा शरीर मिलेगा ऐसा कुछ बोला, गर्भवास आदि दिखाया नहीं है। अच्छा तो नित्यानाम तो शास्त्र मात्र प्रयुक्त अनुष्ठान अर्थात शास्त्र मार्ग के द्वारा प्रेरित होकर के अनुष्ठान किया जाता है नित्य कर्म, शास्त्र में कहा इसलिए करना है उसको अनुष्ठान अर्थात, न अज्ञानकृतत्व अज्ञानकृत नहीं माना जाएगा नित्य कर्म को, पूर्ववादी बोल रहे हैं, ज्ञान कर्म समुच्चयवादी या पूर्ववादी होगा कौन होगा, हाँ भारत प्रपंच आदि वही होंगे। प्रत्यवायाख्य अनर्थ विध्वंसित। दूसरी बात, नित्य कर्म करने से क्या होगा, प्रत्यवाय रूपी अनर्थ का नाश कर देगा, क्या कर देगा, हाँ नहीं तो प्रत्यवाय पैदा हो जाएगा, तो अनर्थ का नाश करने वाला भी है ये प्रत्यवाया क्या, अनर्थ अनर्थ नहीं होगा, अनर्थ का ध्वंस करने वाला होता है, इसलिए नित्य कर्म तो ज्ञानोत्तर काल में भी करना चाहिए। ये पूर्वाधिकार न अनर्थकरत्वम, इसलिए अनर्थकारक नहीं है नित्य कर्म, इसलिए तेसु प्रवृत्ति भाव युक्तो न भवति इति संगते। तेसु माने नित्य कर्मसु, उन नित्य कर्म में प्रवृत्ति का अभाव कहना ठीक नहीं है, उसमें तो प्रवृत्ति होती रहनी चाहिए ज्ञानोत्तर काल में भी। इति संगते का यही शंका करता है पूर्वादि, ये कहना चाहते हैं टिप्पणी है ना, शास्त्र मात्र प्रयुक्त अनुष्ठानत्वाद कहा था, 10 नंबर टिप्पणी। शास्त्र मात्र यदि मात्र पद मात्र दिया है, शास्त्र जनित तत्वाद बोलने से भी होता, मात्र दिया, मात्र देने से अन्य की व्यावृत्ति कर रहे हैं, शास्त्र मात्र प्रवृत्ति माने इससे क्या लेना है, अविद्या अस्मिता दोषान वर्दे, माने उस काल में अविद्या अस्मिता राग द्वेष अविद्वेष ये पांचों दोष नहीं है, माने सर दोष कोई भी नहीं है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष पंच क्लेश वहां नहीं है, कोई भी दोष नहीं है, केवल शास्त्र से विधान है इसलिए करना है, और काम्य कर्म करते समय वो अविद्यादि है, अज्ञान है, शरीर भाव में है, राग द्वेष है, सब कुछ है, इसलिए वहां तो उसको तो त्यागना ठीक है, किंतु वो तो केवल शास्त्र मात्र से विहित है, वहां अविद्या अस्मिता राग द्वेष अविद्वेष कुछ भी नहीं, शास्त्र ने कहा इसलिए करना है, तो इसलिए नित्य कर्म को तो छोड़ना नहीं चाहिए, काम्य कर्म भले ही छोड़ दे, ज्ञानोत्तर काल में भी नित्य कर्म करना चाहिए, ऐसी शंका यहां पूर्वादि की होनी है, यही है ननु करके पूर्वादि की शंका है भाष्य में। ननु तत्र युक्तो, तत्र माने काम्य कर्म में तो ठीक है ये, तत्र तीन नंबर की पड़े है ना, काम्य कर्म सु, तत्र माने काम्य कर्म सु, काम्य कर्म में तो बात ठीक है, माने आत्मज्ञान काल में काम्य कर्म नहीं करेगा, क्यों, काम्य कर्म अज्ञानकृत है और अनर्थ के कारण है, वहां ठीक है, आत्मज्ञान काल में नहीं करता काम्य कर्म, किंतु नित्यानाम तू, तू माने किंतु, नित्य कर्म को तो छोड़ना नहीं चाहिए, नित्यानाम तू केवल शास्त्र निमित्त, तो केवल शास्त्र ही निमित्त है, वो अनर्थ के लिए भी नहीं होगा, अज्ञानकृत भी नहीं हो, शास्त्र ने बताया है यावत जीवित अभिनेत्र शास्त्र का वाक्य है, तो ज्ञान हो जाए तब भी तो जीवन, जब तक जीवन रहे, जीवन रहते रहते ज्ञान होता है कि जीवन की समाप्ति के बाद ज्ञान होता है, तो रहते रहते अग्निहोत्र कब तक करना है, अंतिम क्षण तक कहा हुआ यावत जीवित, जब तक जिए, जब तक जीवन, वो जीवन को निमित्त लेकर करा रहे हो, और ज्ञान उसी बीच में होगा, तो नित्य कर्म तो छोड़ नहीं सकते, ये कहना है उनका, ये ज्ञान कर्म समुच्चय बाद ये बोलना चाहते हैं। ननु तत्र युक्त माने काम्य कर्म में ठीक है, क्यों, अज्ञानकृत है और अनर्थ के कारण है, किंतु नित्यानाम तो केवल शास्त्र में तत्वात, नित्य कर्म तो केवल शास्त्र ही निमित्त है, यहां शास्त्र में बोला इसलिए करना है, शास्त्र निमित्त है, वहां अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश कुछ भी नहीं, वहां निमित्तत्वात् अनर्थ अनर्थ अनर्थत्वात् तो अभाच, और अनर्थ के लिए अनर्थत्व भी नहीं है, वहां नित्य कर्म करने से कोई प्रायश्चित पाप प्रत्यवाय लगता हो ऐसा भी नहीं है, न होने से इसे अभाव न युक्ता, उसका नित्य कर्म का अभाव करना ठीक नहीं है, हम ब्रह्मास्मि ज्ञान काल में भी नित्य कर्म का अभाव करना ठीक नहीं है, इति चेत ऐसा समसमुच्चयवादी बोलते हैं, मीमांसक भक्ति प्रपंच उपपरसादी ऐसा बोले तो सिद्धांत का न कहते हैं, टिप्पणी है ना चार नंबर, प्रयुक्तत्वात् माने निमित्तत्वात् माने प्रयुक्तत्वात्, शास्त्र के द्वारा प्रेरित है, प्रेरित होकर करना है, शास्त्र में कहा इसलिए करना है, निमित्तत्वात् माने प्रेरितत्वात्, प्रेरित होने से प्रयुक्तत्वात्, तो सिद्धांत का न ऐसी बात नहीं है भाई, अविद्या राग द्वेष आदि वतो भी तत्वात्, उसको भी राग द्वेष अविद्या अज्ञान है तभी करेगा, ज्ञान काल में कर्म नहीं कर सकता, क्यों, उसको भी मैं ब्राह्मण हूं मेरे लिए अग्निहोत्र अधिकार है बोलेगा, क्या अग्निहोत्र का भी अधिकार ही होता है ना, सब अग्निहोत्र नहीं कर सकते, स्त्री नहीं कर सकती है, ब्रह्मचारी नहीं कर सकता है, वानप्रस्थ नहीं कर सकता है, सन्यासी नहीं करेगा, उसका अभिमान क्या है, मैं गृहस्थ हूं, कौन सा अभिमान है, मैं गृहस्थाश्रम में हूं, मैं ब्राह्मण हूं मेरा अधिकार है, तो यह अज्ञान काल है कि ज्ञान काल है, अज्ञान काल है, यही सिद्धांत करे, और अविद्या है अज्ञान है अविद्या है, और राग द्वेष भी है, वहां पाप से घृणा कर रहा है और इसे पुण्य से राग कर रहा है, राग द्वेष भी है वहां, नित्य कर्म करके पाप नाश करूंगा, यह उसके भावना क्या है, उसके द्वेष है किसके साथ, पापों के साथ, और पुण्य के साथ राग है, राग द्वेष से भी युक्त है वो, तभी तो करेगा। हाँ, नित्य कर्म से पुण्य वार्जन करूंगा, पाप नाश करूंगा, पुण्य के साथ राग है और पाप के साथ द्वेष है उसका, राग द्वेष पर युक्त भी है वो। हाँ, यह नहीं कि वहां राग द्वेष न हो, वहां भी है, अज्ञान है, अज्ञान माने मैं गृहस्थाश्रमी हूं, अग्निहोत्र करना मेरा कर्तव्य है। सन्यासी में अभिमान नहीं होगा, यह अभिमान ब्रह्मचारी में नहीं होगा, दानप्रस्थी में नहीं होगा, विधुर में नहीं होगा, जिसकी पत्नी मर गई उसमें नहीं होगा। हाँ, मैं सपत्नी हूं, गृहस्थाश्रम में हूं, अज्ञान है सारा, ये आत्मा कभी गृहस्थाश्रम हो सकता है क्या, सपत्नी हो पाता है, सारा अज्ञान है, ये अज्ञान जनित है नित्य कर्म भी, अज्ञान अज्ञान काल अज्ञानकृत है और फल भी है, राग द्वेष आदि में फल है उसका, अनर्थ करने वाला है, राग द्वेष युक्त होता है, पुण्य के साथ राग है, पाप के साथ द्वेष है, तभी तो करेगा वो, नहीं नित्य कर्म पुण्य कर्म करके पाप का नाश करूंगा, ये तो है ना उसके विचार, ये सिद्धांत बोल रहे हैं ना। अविद्या राग द्वेष आदि दोष मतो विहितत्वात्, जो अविद्या राग द्वेष वाला है उसी के लिए विहित है नित्य कर्म। अहम ब्रह्मास्मि काल में अविद्या भी नहीं है, राग द्वेष भी नहीं है, और नित्य कर्म होना संभव भी नहीं, इसी बात यही है, नित्य कर्म होने संभव नहीं। तो यावत जीवित श्रुति किसके लिए, अज्ञानी के लिए, जो अज्ञानी है उनके लिए है, जिसको शास्त्रीय ज्ञान नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान नहीं है, वो निठल्ला न रहे, जब तक रहे अग्निहोत्र करता रहे, उसके लिए ही है, अज्ञानी के लिए है, ये सिद्ध होता है। यथा देखो दृष्टांत देकर के समझाते हैं भाषिका रीक्षा, यथा स्वर्ग काम आदि दोष हो, तो जैसे स्वर्ग काम आदि दोष लग गया, स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा है, दोष है उसका अंतकरण, स्वर्ग काम आदि दोष बता, स्वर्ग काम दोष है उसके, दोष वाले का दर्श पूर्वास आदि ने काम्यानि कर्माणि विहितानि, दर्श पूर्वास आदि जो काम्य कर्म है उसका विधान है, स्वर्ग चाहने वाला दर्श पूर्वास याग करे, यही होगा काम्य कर्म विधान है, वो दोष से ग्रसित व्यक्ति है, क्या दोष है उसका, स्वर्ग आदि की कामना है, ये दोष है, स्वर्ग आदि काम आदि दोष बता, स्वर्ग आदि काम है राग द्वेष आदि से उगता है और ब्राह्मण आदि शरीर आदि में अभिमान है, ऐसे व्यक्ति को दर्श पूर्वासी याग का विधान है, कर्म का विधान है, दोष वाले को होता है कर्म, तथा उसी प्रकार देखना, अब यहां नित्य कर्म भी ऐसा ही है, तथा सर्व अनर्थ बीज अविद्यादि दोषवतः, सब संपूर्ण अनर्थ का बीज एक ही है, क्या है, अविद्या, अज्ञान है तो सब कुछ हो जाता है, बस सारे अनर्थ आ जाएंगे, सब अनर्थों का पैदा करने वाली जननी है अविद्या, अविद्या माता ऐसी है, सारे अनर्थों को पैदा कर देती है, राग द्वेष अविद्वेष सब अविद्या के बाद होना है सारा, इसी प्रकार तथा सर्व अनर्थ बीज अविद्यादि दोष होता है, सारे अनर्थों का जो बीज है अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनेश इत्यादि है, वही दोष वाले का तज्जनित इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार राग दोष दोष, और अविद्या जब आ गई, राग द्वेष आदि आ गए जब, तो राग द्वेष आदि के द्वारा प्राप्ति इष्ट अनिष्ट में प्राप्ति परिहार की इच्छा होगी, क्या होगी, जब राग द्वेष आदि आ गए, इष्ट की प्राप्ति अनिष्ट की परिहार की इच्छा बनेगी उसकी, ऐसा दोष वाला व्यक्ति होगा जो अविद्या के कारण राग विषम राग द्वेष आदि हो रहा है, राग द्वेष आदि के कारण प्रवृत्ति हो जाती है दोष वाले का, दोष अवतः तत्प्रेरित विशेष प्रवृत्ति रिष्टा इष्टानिष्ट इत्यादि, तत्प्रेरित माने उसके ताभ्याम, वो राग द्वेष के द्वारा प्रेरित होगा व्यक्ति, अविद्या के कारण राग द्वेष आया हुआ है, किसी नर्क आदि के साथ राग द्वेष है तो स्वर्ग आदि के साथ राग है, ऐसे राग होने से तत्प्रेरित मान ताव्य राग द्वेष आदि के द्वारा प्रेरित जो अविशेष प्रवृत्ति रिश्ता, उसी के द्वारा जैसे काम्य कर्म में प्रवृत्ति है, वैसे नित्य कर्म में प्रवृत्ति समान है, प्रवृत्ति इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार अर्थित हो, जो इष्ट प्राप्ति अनर्थक परिहार करना चाहे नित्य कर्म के द्वारा क्या चाहता है, पाप नाश करना चाहता है, पुण्य पैदा करना चाहता है, राग द्वेष से युक्त व्यक्ति करेगा ये इष्ट परिहार, इष्ट का प्राप्ति अनिष्ट का परिहार, और पुण्य की प्राप्ति चाहता है, क्या चाहता है, और उसका पाप का परिहार चाहता है, नित्य कर्म वाला भी चाहता है, यही तो चाहता है ना, ऐसा चाहने वाला परिहार थी में नित्यानि कर्माणि विधि अंत्य, नित्य कर्म का विधान उसके लिए होता है, न केवलम शास्त्र निमित्तानि एव, केवल शास्त्र निमित्त अज्ञान निवृत्त है, राग द्वेष निवृत्त है, अज्ञान हो तभी करेगा, पहले तो मैं गृहस्थाश्रमी हूं, नित्य कर्म करने वाले में अभिमान होगा, क्या होगा? अग्निहोत्र आदि करने वाले में ब्राह्मण हूं, अमुक हूं, सपत्निक हूं, बहुत सारे अभिमान डालेगा। उसके बाद नरक से द्वेष है और स्वर्ग आदि से राग है, पुण्य से राग है, पाप से द्वेष है, इसलिए करने लगेगा वो। किंतु अहम ब्रह्मास्मि भाव में जाने के बाद में अविद्या नहीं है, अविद्या नहीं तो अविद्या के कार्य ब्राह्मणत्व आदि भी नहीं है, कोई भी नहीं है, राग द्वेष भी नहीं है, तो कर्म क्यों करेगा वो? वहां कर्म हो ही नहीं सकता, ये बताया। ठीक है, कहते हैं नित्यानाम टिप्पणी है छह सात दो टिप्पणी चल गई। छह में कहा प्राप्ति इत्यादि, प्राप्ति परिहायो प्रयोजको राग द्वेषो इति विग्रह। प्राप्ति और परिहार का जो प्रयोजक है राग द्वेष, राग होने पर प्राप्ति के लिए साधन करेगा और द्वेष होने पर परिहार के लिए साधन करेगा, त्यागना चाहेगा। छह नंबर में कहा सात्विक तत् रागादि जनित प्रवृत्ति सामान्य से इत्यर्थ। रागादि से उत्पन्न जो प्रवृत्ति समान है, जैसे वहां काम्य कर्म में है उसी प्रकार नित्य कर्म में समान है, इसलिए पूर्वादि कह रहे थे काम्य कर्म भले ही त्याग दिया जाए, अज्ञानकृत है, अनर्थक है, तो नित्य कर्म अनर्थक नहीं है, अज्ञानकृत है, शास्त्र मात्र विहित है, इसलिए उसको ज्ञान काल में भी करना चाहिए। कहा सिद्धांत का समान है, जैसे वहां भी शरीराभिमान पूर्वक है काम्य कर्म, इसी प्रकार नित्य कर्म भी शरीराभिमान के बिना तो होगा नहीं, अज्ञानकृत है, और जैसे काम्य कर्म राग द्वेष से प्रेरित होकर करता है और उसी पर नित्य कर्म राग द्वेष है, पाप से द्वेष है, पुण्य से राग है, तभी तो नित्य कर्म करेगा, समान है, कोई भेद नहीं है। इसलिए ज्ञान काल में कोई भी प्रवृत्ति उसी हो नहीं सकती है, नित्य नैमित्त कोई कर्म नहीं, ये सिद्धांत क्या है ये बताया। हो गए टिप्पणियां, ठीक है। नित्यानाम शास्त्रमात्र कृतत्व अनुष्ठानत्व असिद्धम इति परेति, कहते हैं पूर्वादि ने कहा था नित्य कर्म केवल शास्त्र मात्र से विदा, अविद्या अस्मितादि कोई दोष नहीं है कहा था सिद्धांत का, असिद्ध है वो, अविद्यादि नहीं है कहना बनता नहीं, देहाभिमान पूर्वक नित्य कर्म होता है, देहाभिमान अविद्या है, क्या है ये? अज्ञान यही तो है, माने ये अशुचि विशुचि बुद्धि देखना, अनात्मा में आत्मबुद्धि हो रही तो अविद्या यही तो है, इसी का नाम तो अविद्या है। सिद्धांत ये कह रहे हैं नित्याराम शास्त्रमात्र कृत अनुष्ठानत्म असिद्धम यदि परिहते, नित्य कर्म शास्त्रमात्र कृत है उसके द्वारा अनुष्ठान होता, कहा यह असिद्ध है, शास्त्रमात्र कृत नहीं, अविद्या से ग्रसित है व्यक्ति तभी नित्य कर्म करेगा, ये सिद्धांत बोल रहे हैं। ये कहा टिप्पणी, ग्यारह की टिप्पणी, नित्याराम अहर अहर संध्या उपासित इत्यादि विहितानम, अहर अहर संध्या उपासित ऐसा है, प्रतिदिन संध्या करनी चाहिए इत्यादि नित्य कर्म ऐसा होते हैं, अग्निहोत्र जुहियात हर हर संन्याम उपासित इत्यादि ये नित्य कर्म होते हैं, ये भी अविद्याकृत है। मैं ब्रह्मचारी हूं तो मुझे संध्या करना चाहिए, तो यहां देहाभिमान होगा कि नहीं होगा? हाँ, उसके बिना, और देहाभिमान होना अविद्या यही है, अनात्मा में आत्मबुद्धि यही तो अविद्या का स्वरूप है। क्या है सूत्र वो? अनात्मा अशुचि चार बातें हैं वहां, दुख दुख दुख, अविद्या अनित्य अशुचि दुख अनात्मसु, माने ये होगा यही है उसमें, आत्मबुद्धि होना, सुख बुद्धि होना, दुख में सुख बुद्धि होना, अशुचि में शुचि बुद्धि होना, ये तो अविद्या का स्वरूप है, यही है, यही कहा। आगे ठीक है, हमें कहते हैं तदेव प्रपंच, उसी को विस्तार करते हैं, जो संग्रह वाक्य में बोला था ना, अविद्या राग द्वेषादि विहितत्वादि भाष्यकार ने संग्रह संक्षेप में बोला था, उसी को व्याख्या करते हैं। बारह के टिप्पण में कहा संग्रहितम एव, भाष्यकार ने संक्षेप में कहा था, पहले क्या कहा था? नौ अविद्या राग द्वेषादि दोषवतो विहितत्वात्, ऐसा कहा था नित्य कर्म अविद्या राग द्वेषादि दोष से युक्त कोई विधान है, जैसे काम्य कर्म है वैसे ही है, इसी को आगे व्याख्या करते हैं, कहा यथा इत्यादि कहा। ठीक है, हम कहते हैं अविद्यादि इति आदि शब्द है ना, अस्मितादि क्लेश तत्व से उगती, अविद्यादि से आगे चार क्लेश और लेता ना, पंच क्लेश है ना, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिद्वेश, चार और जोड़ के लेना, खाली अविद्या मात्र आदि से अस्मिता आदि भी लेना, एक पंच क्लेश है, सभी में है पांच क्लेश, तभी होगा, तभी कर्म होगा। जो पांच क्लेश से युक्त व्यक्ति होगा तभी कर्म करेगा। आत्मभाव भी जाने पर अविद्या नष्ट हो गई, अविद्या नष्ट होने से राग द्वेष चले गए, अस्मिता चली गई, राग द्वेष चले गए, अभिनिवेश चला, कुछ भी नहीं। शरीर नहीं रहेगा तो मरने का डर रहेगा क्या? अभिनिवेश ही नहीं रहेगा उस काल में, आत्मज्ञान काल में। आत्मज्ञान से जो मूल कारण अविद्या हट गई, अविद्या हटने से क्या हटेगा? राग द्वेष हटेगा, अस्मिता हटेगा, अनात्मा में आत्मबुद्धि हट जानी है। एक दृश्य एकता को अस्मिता बोलते हैं, दृष्टा और दृश्य की एकता यही है। मन देह और आत्मा को मिला के अहम कहना यह है अस्मिता। वो हट गई, वो हटने के बाद में राग द्वेष हटा, राग द्वेष हटने से अभिनिवेश, मरने का डर भी नहीं है। जब तक यहां एकता है तभी तक मरने का डर है। शरीर के साथ एकता जब तक है तभी तक मृत्यु का डर है। शरीर से अभाव का जब अभाव रूप में होता है तो मरने का डर नहीं होता। आत्मा का भी मृत्यु थोड़ी बना आत्मा की। तो ये अन्य चार के जोड़ते ने कहा, तैर अविद्यादि भीर जनित इष्टाइष्ट प्राप्त हो, जो अविद्यादि के कारण क्या है इष्ट प्राप्ति में और ताद्रिक अनिष्ट वृत्त, उस प्रकार अनिष्ट वृत्ति में क्रमेण राग द्वेष होता। राग है इष्ट प्राप्ति में, राग होगा अविद्या के कारण, और इसमें अनिष्ट में द्वेष होगा, तभी अग्निहोत्र आदि करेगा वो व्यक्ति, संध्या वंदन आदि करेगा। द्वेष होता पुरुषस्य इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारम च वांछता, और चाहता हो क्या इष्ट प्राप्ति चाहता हो, अनिष्ट की परिहार चाहता हो, ऐसे चाहने वाले का ताभ्याम है वो राग द्वेषाभ्याम, वही राग द्वेष के कारण ही इष्टम में भूयात अनिष्टम मा भूत, ऐसा चाहता है मुझे इष्ट हो अनिष्ट न हो, ऐसा चाहने वाले का। इति अविशेष कामना, समान कामना है, जैसे काम्य कर्मों में है वैसे यहां भी समान कामना का, नित्य कर्मों में भी समान है। इति अविशेष कामना प्रेरित, समान का इच्छा के द्वारा प्रेरित अविशेष प्रवृत्ति उक्तस्य, प्रवृत्ति में समता है कहां, नित्य कर्म और काम्य कर्म की प्रवृत्ति में समता है, वो भी अविद्यादि राग द्वेष युक्त होकर के करता है, यदि अविद्यादि राग द्वेष युक्त है समान है कहा। तेरे की टिप्पणी में इति अविशेष कामना है कहा, इति अविशेष इति आकार का कामना सामान्य जनित, माने काम्य कर्म और नित्य कर्म में ये समान आकार है, वो भी अविद्यादि ग्रसित होने पर होता है, ये भी अविद्यादि ग्रसित काल में है। प्रवृत्ति सामान्य युक्त मूसा, काम्य कर्म से प्रवृत्ति सामान्य युक्त है ऐसा पुरुष का, ऐसा युक्त पुरुष से अर्थ है। नित्यानि विधीयन्ते, नित्य के लिए भी विधान इसी के लिए है, जो अविद्यादि दोष से ग्रसित है, मैं मनुष्य हूं वही तो नित्य कर्म करेगा ना, ये अविद्यादि से ग्रसित है और राग द्वेष से भी युक्त है, पाप से राग घृणा है उसे द्वेष है, और पुण्य से राग है, इसलिए तो नित्य कर्म करेगा, वो पुण्य प्राप्त करना चाहता है, पाप के परिहार करना चाहता है, तो सब पंच क्लेश इसमें लगा हुआ है। जैसे काम्य कर्म के समय में है वैसे समान है, जब काम्य कर्म नहीं करेगा ज्ञानी नित्य कर्म भी नहीं करेगा, जो ज्ञानी माने अहम ब्रह्मास्मि आत्मभाव में हो, शरीर भाव से ऊपर है वो, उस काल में कर्म नहीं हो सकता, भाष्यकारी कह रहे हैं। स्वर्ग काम पशु काम यदि विशेष रत्न काम्यानी, काम्य कर्म में नित्य कर्म में क्या है, स्वर्ग काम पशु काम, स्वर्ग काम ये जेता पशु काम ये जेता आता है, स्वर्ग चाहने वाला, पशु चाहने वाला, पुत्र चाहने वाला काम्य कामी होता है, ये काम्य कर्म होते हैं। तुल्यम तु उभय साम, बाकी क्या है ये दोनों में, काम्य कर्म में और इसमें नित्य कर्म में समता क्या है, तुल्यम तो उभय साम दोनों कर्मों में, दोनों कर्म में केवल शास्त्र, शास्त्र अनिमित्त, केवल शास्त्र अनिमित्त, तुम केवल शास्त्र निमित्त नहीं है और भी निमित्त है क्या, अविद्यादि निमित्त है, केवल शास्त्र निमित्त से कोई कर्म नहीं करता, चाहे नित्य कर्म हो काम्य कर्म हो, केवल शास्त्र अनिमित्त है, निमित्त नहीं केवल शास्त्र, अविद्यादि साथ में है तभी काम्य कर्म होगा नित्य कर्म होगा, इसलिए काम्य कर्म नित्य कर्म में कोई समता है, इसलिए ये नहीं कह सकते कि ज्ञानी जो है अहम ब्रह्मास्मि में पहुंचा हुआ काम्य कर्म भले न करे, मारे नित्य कर्म तो करना चाहिए, शास्त्र मात्र विहित है, अरे कहां शास्त्र मात्र विहित हो, वो भी तो अविद्या काल में होना है, राग द्वेष वहां भी है, वो पाप से द्वेष है पुण्य से राग है, तभी तो नित्य कर्म करेगा, यदि मैं संध्या वंदन आदि नहीं करूंगा तो पाप लगेगा, द्वेष है उसको हटाना चाहता है और पुण्य को पकड़ना चाहता है, इसलिए तो करता है वो, तो अहम ब्रह्मास्मि में जाने के बाद हो नहीं सकता, तो कोई कर्म नहीं हो सकता। ये भाष्यकार समझ समुच्चय का खंडन करते हैं, क्या करते हैं, क्रम समुच्चय को मानते हैं, पूर्व अवस्था में सब जरूरी है, ज्ञान होने से पहले अवस्था में जब तक आत्मभाव में नहीं पहुंचा है उस काल में नित्य कर्म को निषेध नहीं किया भाष्यकार ने, जहां कर्मों की निंदा करते हैं काम्य कर्मों की निंदा करते हैं भाष्यकार, नित्य कर्म की निंदा नहीं किया, कभी भी नहीं किया। किंतु ज्ञानोत्तर काल में आवश्यकता नहीं उसकी, कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता, क्यों नहीं कर सकता, देहाभिमान है ही नहीं, कर्म देहाभिमान के बिना कर्म नहीं हो सकता, ये भाष्यकार का कहना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णात्।